और वो अपनी एक प्रॉपर टिकट लेके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो वैलिड टिकट नहीं, वैलिड टिकट, अपना सामान अपने सीट के नीचे है, अपने से उसको किसी दूसरे आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहा कि अपना पैर ऐसा रखा हुआ है, ठीक, और वो दूसरों को थोड़ी मदद भी कर दे रहे हैं, सारा कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है ना, और कोई गंदी बातें नहीं कर रहा है, मोबाइल पे कुछ उपटांग हल्ला नहीं मचा रहा, नॉइस नहीं कर रहा है, टाइम अपनी सीट पे सोता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, जो भी करता है, चाय लेता है, पैसे देता है, टीटी आता है, टिकट दिखाता है, वेरीफाई कराता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। और आपने पूछ लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने पूछा अच्छा ये क्या होता है, जहाँ ट्रेन जा रही है वहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, तो आपको कैसा लगा, कुछ स्क्रू खसकावाने लगा, यार मामला खसकावा है कुछ। ठीक इसी प्रकार से हम अपने लिए बात करें तो जिस प्रकार से हम जिस दिशा में जी रहे हैं उसका तो पता नहीं है, बट हम अपने में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, सब जोर से नहीं बोलना, धीरे से बोलना, गहरी आवाज में साफ प्रोनाउंसिएशन करना, शब्द अच्छे होना चाहिए, अपने से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, खादी पहनना चाहिए, लाइट ज़्यादा दूर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक पेट्रोल नहीं जलाना चाहिए, गाड़ियों में घूमना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब तो बढ़िया ही है, नहीं करना चाहिए, करना क्या चाहिए वो पता ही नहीं है। तब क्या हुआ, ये बात समझ में आई? तो क्या ऐसा जीने को शिष्टाचार पूर्वक जीना बोलेंगे जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, है ना? तो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का कंफर्ट जोन बना के रखे हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और उसी को न्याय मान लिए। लोग चिकता चिल्लाता है वो तो बड़ा दुख होता, परेशानी होती, वो तो नहीं हो रहा कम से कम। तो अभी की अभी अभी पहचान कैसे हो गई शिष्टता की, हमारा लड़का बहुत अच्छा है क्योंकि वो दारू नहीं पीता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, वो सीधा घर से धक्का मार के निकाल देते हैं तो सीधा ऑफिस चला जाता है, वहाँ पर जितना काम लोग बोलते हैं वो करता है, वहाँ से सीधा धक्का मार देते लोग घर चला जाता है, रास्ते में वो गैस की टंकी भी ले आता है, सब्जी भी ले आता है, और आके बच्चों को होमवर्क भी करा देता है, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा है कि नहीं आपका लड़का? इसको हम अभी शिष्ट बोलते हैं, अभी भ्रमित स्थिति में इसको बोलते हैं, ठीक, आप जो बोलते हो वो भी कर देते हैं, पूछता भी नहीं क्यों करना चाहिए, क्योंकि सेटिंग ही नहीं हुआ इसका, पूछने की जरूरत ही नहीं, कर दो काम खत्म। इस प्रकार से अगर देखो समझो तो ये समझ में आता है कि लक्ष्य और प्रयोजन के बिना शिष्टता को कैसे देखेंगे, है ना? तो मानव का कोई प्रयोजन है, मानव का कोई लक्ष्य है, क्या है भाई, हम उसको पढ़ ही चुके हैं, समाधान समृद्धि, प्रयोजन क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ठीक। इस प्रकार से जो सार्वभौम व्यवस्था है उस अर्थ में व्यवस्था में भागीदार होना को कह रहे हैं शिष्ट, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। मतलब अभी दृष्टि बनना मतलब क्या चीज़ हुआ, हर जगह पर किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हो सकता हूँ, ये हर समय हमको दिखता रहना चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई, न्याय की दृष्टि बराबर शिष्टतापूर्ण दृष्टि, जिसमें हमको हर समय उपयोगिता दिख रही है, हम उपयोगितापूर्वक ही सांस ले रहे हैं, उपयोगितापूर्वक ही नहाते हैं, उपयोगितापूर्वक ही बात करेंगे, उपयोगितापूर्वक ही काम करेंगे, वो है ना, और वो उपयोगिता के साथ का मतलब है कि व्यवस्था में भागीदारी। तो ऐसी व्यवस्था में भागीदारी को हर समय हर क्षण करना है या एक बार करके छोड़ दिया, हर समय हर क्षण। तो हमारी दृष्टि इस प्रकार जगी कि क्या व्यवस्था और क्या अव्यवस्था, व्यवस्था और अव्यवस्था का लाइन हमको बहुत स्पष्ट होना जरूरी है ना? तो ऐसी व्यवस्था की लाइन हमको स्पष्ट होता है तो उसमें अपनी एक निश्चित भागीदारी को हम पहचान सकते हैं, और हर समय उसको पहचानना पड़ेगा, एवरी टाइम, इट्स ए डायनेमिक, इट्स नॉट ए स्टेटिक। एक बार पहचान के आपने बंद कर दिया, एक आदमी कुछ बोला तो हमारा क्या उपयोगिता है, क्या किस प्रकार से हम भागीदार हो सकते हैं, एक आदमी कुछ किया, एक आदमी कुछ बताया, इस सब के साथ है ना, हर समय अस्तित्व में ही उपयोगिता है। तो हमको उपयोगितापूर्वक दृष्टि आ गई तो उसको कह रहे हैं कि शिष्टता आ गई हमारी दृष्टि में। क्या चीज़ आ गई, दृष्टता नहीं आई, शिष्टता आ गई, कि हम उपयोगिताओं को ठीक से पहचानने लगे। आदमी को पहचानने का मुद्दा है, बाकी निर्वाह करने का मुद्दा नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। आप और हम सब लोग इसलिए घबराते हैं कि ऐसे कुछ हम सोचने जाएंगे, जीने जाएंगे तो निर्वाह करने में हमको कठिनाई हो जाती है। ठीक है ये बात भाई जी, बाहर बाहर तुरंत, यस, दौड़ के लौट के आना नहीं अभी आधा घंटा। तो हम किस बात से डरे हुए हैं? निर्वाह का संकट है हमारे, निर्वाह करना पड़ेगा। इतने लोगों के साथ कैसे निर्वाह करेंगे? यहाँ तो अजय भैया के पास लोग ही हो गए 117। बाप रे, कितनी भैया, कितने दीदी, कितने बच्चे है ना, और संख्या करने वाले हजार। कृष्णा दीदी वैसे दुबली हो रही, कहाँ हो रही लेकिन अभी तो, कि ये क्या कर क्या रहे, कितने लोगों के साथ निर्वाह। जबकि जबकि ये बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। कुल मिला के पहचानना ठीक होना है, निर्वाह तो अपने आप ही होता है। पहचानने में कमी तो निर्वाह में कमी होती है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो निर्वाह का दबाव क्यों बन रहा है? पहचान ठीक से हो नहीं रही है, अपेक्षाएं अधिक हैं, तो निर्वाह करके हम उसको पूरा करना चाहते हैं, उसी में स्ट्रगल होता है, उसी में स्ट्रेस होता है। परस्परता में अपेक्षाएं तो पूरी की पूरी रहने वाली है। क्या अपेक्षा है? कि आप एक सिस्टम व्यवस्था में भागीदार हो, ये अपेक्षा है। चाहे शब्द हो या नहीं हो आदमी के पास, फिर भी चाहत तो कुल इतनी है। और इस अपेक्षा से प्रभावित होकर जो निर्वाह करने जाते हैं केवल, तो वो निर्वाह में दबाव बनता है। जबकि मानव में पहचानना के आधार पर निर्वाह होने की बात है। ये बात ठीक समझ में आ रही है? तो बिल्कुल दबाव से मुक्त हो जाइए, एकदम किसी तरह का दबाव नहीं। हाँ, खुद से रिलेट नहीं हो पा रहा है अभी, ये जो बात आप कह रहे हैं। कर लो रिलेट, अभी जहां हम खड़े हैं भाई, तो करो ना। वहां कैसे ये होगा? कहाँ खड़े हैं अभी? जहां भी हम हैं, कहाँ हैं आप? अपनी लोकेशन तो आइडेंटिफाई करो, कहाँ हैं आप? भाई जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को करते भैया, तो यहाँ पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपसे ज्यादा है या कम है? नहीं, यहाँ तो एक व्यवस्था बन गई है भाई मेरे, यहाँ ऐसे हवा में बनती है क्या? नहीं, व्यवस्था बन गई यहाँ, जो भी करते हैं। हवा से तो नहीं बनती ना, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने से ही व्यवस्था बनेगी। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ के आए हुए लोग हैं यहाँ? तो पारिवारिक व्यवस्था में जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने से ही चीजें आगे बढ़ रही। ठीक है, बात बात हो रही कि निभाने की योग्यता, उसके कड़ी में हम बात कर रहे हैं। हम अपने को यदि अलग रखते रहते हैं तो जिम्मेदारी आपका है, आप जोड़िए उसको अपने साथ। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते उससे जोड़िए। आपका और हमारा परिस्थिति में क्या अंतर है? किसकी क्या परिस्थिति में अंतर है? हर आदमी आदमी के साथ रह रहा है। यदि कोई स्ट्रगल है तो आदमी के साथ है, उसी की तो बात कर रहे हैं, है ना? किसी भी कोई बाहरी परिस्थिति, मतलब पैसा पद से थोड़ी चीजें से बदल जा रही है। बल्कि यदि हम व्यवस्था में भागीदार हो पाते हैं परस्परता में, तो इन पैसे पद का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते, सदुपयोग कर लेते हैं। और यदि हम व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पाते हैं तो इसके लिए जीते हुए भी रहते हुए इनका दुरुपयोग ही करते हैं, रूप पद बल धन का दुरुपयोग करते हैं। इस बात समझ में आई? तो जो भी बात यहाँ कही जा रही है, आपसे जुड़ के कही जा रही है, जुड़ने के प्रॉपर कनेक्शन को बना के रखिए। आप ऐसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो आपसे जुड़ गया, नहीं चाहते तो टूट गया। मानव मानव के साथ संबंध की बात हो रही है, ठीक। अपन उसमें अपनी परिस्थिति में जो अपने भ्रम की परिस्थिति से बैठकर हम देख रहे हैं ना, उससे नहीं समझ में आता है। एक बार अच्छे से समझिए इसको कि क्या कहा जा रहा है। मैं अगर सारी बात को इसी प्रकार सुनूं कि मेरे को जाके वापस दुकान में काम करना है और ग्राहक सामने से आने वाला है, उसके साथ अब मेरे को कैसे निर्वाह करना है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं तो वो तो कह ही नहीं रहे ऐसा, है ना? तो हमको ये समझना चाहिए कि हर मानव अभी संबंध में है या नहीं है। मानव को छोड़कर बाकी शेष प्रकृति व्यवस्था में भागीदार, मानव को व्यवस्था में भागीदार होना शेष है, उसके सिद्धांत को समझ रहे हैं। ये आपसे जुड़ी हुई बात नहीं है, आपसे ये वो किसी और से जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है या नहीं है? समझने से जुड़ेगा, नहीं समझने से नहीं जुड़ेगा। ठीक है बात? हाँ, अब समझने में क्या रुकावट आ रही वो प्रश्न कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही? तो अगर देखें एक सिद्धांत है उसको अभी हम समझ लेते हैं, पहचानना और निर्वाह करना। तो जितना जड़ संसार है, जितना जड़ संसार है वो पहचानने में गलती करता है कभी? पूरा समस्त जड़ संसार पहचानने में कोई गलती करता हुआ पाया नहीं जाता। ये बात समझ में आती है? जैसे पानी है, ये पानी अगर बोतल में रहे तो इसने तुरंत बोतल को पहचान लिया कि ये प्लास्टिक है, ये बोतल है, मेरे को इसी के अंदर रहना है अभी। ठीक, ढक्कन लगा हुआ है तो आप गोल गोल घुमाते रहे, उसको बाहर नहीं निकलना है, पहचाना हुआ है। ढक्कन खोल दिया और घुमाया तो वो नीचे निकल लेता है, तो उसको उसने पहचान लिया कि ढक्कन खुल गया है, तो अब अपने को क्या करना है, निकल लो। अब निकलने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, वो सब जगह में वो पहचानते रहता है, बिल्कुल भी गलती नहीं करता। अगर हमने ढक्कन खोला, देखो खोल के दिखाते हैं आपको, जुड़ना चाहिए ना भैया, बता रहे, ये देखो ये पहचानता है कि बोतल में हूँ तो इसलिए बाहर नहीं निकलता है, ढक्कन को भी पहचानता है ये, है ना। जैसे ही अभी ढक्कन खुला आप ये निकले बाहर, देखो निकला। गले में जाने के बाद तुरंत गले को पहचान लिया, और गले में आ गए, फिर क्या हो गया, पेट में चले गए, है ना, खोपड़ी फोड़ के ऊपर से नहीं निकला, पेट में पहचान गया, वहाँ जाके क्या हुआ, फिर पहचान लिया तो वो खून के साथ मिक्स हो गया। खून के साथ मिक्स होने के बाद क्या हो गया, ठीक, किडनी में पहुंच गया। किडनी में पहुंचने के बाद फिल्टर हो गया, ब्लड को साफ कर दिया, ठंडा कर दिया, और वापस बाहर हो गया। बाहर होने के बाद वापस बाहर निकला, चलो बाहर आ गया, काम पूरा हो गया जी। ठीक, कहीं पर भी गलती हो रही क्या? तो जड़ संसार सभी दूसरी चीज़ों को पहचानने में कोई गलती कर रहा है ना, वो तो कोई गलती करता ही नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन को पहचानता है, सोने का परमाणु सोने के परमाणु को पहचानता है, ठीक, उसको सोने के साथ ही अणु बनाना है तो वो सोने के परमाणु को पहचानता रहता है, और सोने के परमाणु को जानता है ऐसा भी नहीं है, है ना, और तमाम सभी परमाणु को पहचानता है, तभी तो खुद सिर्फ सोने के साथ उसको जो भी रिएक्शन में आना आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो उसके पहचान में कोई गलती नहीं, कोई एक मिस्टेक नहीं महाराज, एक इतनी सी भी, यदि इतनी सी मिस्टेक हो जाए, मतलब 0.001% में कोई मिस्टेक हो जाए तो ये अस्तित्व जैसा ऐसा नहीं रहे, धूम धड़ाके होते रहे, भाम भूम धड़म धड़ाका। एक एक एक आप एटम में देखते हो एक इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से घूमता है ना, उसका जो गति है वो गति मानव कल्पना में आ नहीं सकता है, मानव के गणित से भी आगे है, कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, इतनी तेज गति पर वो घूमता है। हालांकि उसकी वेलोसिटी निकाल रखी है अपन ने, है ना, वो कितनी सच कितनी झूठ पता नहीं। तो इतनी तेजी से घूमता है, और वो अकेला घूमता है ऐसा नहीं है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन साथ घूमते रहते हैं, और वो अपनी एक निश्चित दूरी बना रखते हैं ना। मिस्टेक हो गया जी, सॉरी जी, ऐसा नहीं है जी, अगर उनका मिस्टेक हो जाएगा तो वो एटम बम ही बनेगा। कोई मिस्टेक का स्कोप है अस्तित्व में? मिस्टेक का स्कोप है दिखी सब, हमारे से मिस्टेक हो गया जी, बबीता दीदी मिस्टेक हो गया, कैसे मिस्टेक हो गया यार, अस्तित्व में मिस्टेक की कोई जगह ही नहीं है, केवल एक आदमी मिस्टेक करता है, वो है भ्रमित मानव, उसके अलावा कोई मिस्टेक करने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई? गलती से भी गलती नहीं, क्यों? क्योंकि कल्पनाशीलता वहां नहीं है, इसलिए पहचान में कोई गलती नहीं हो रही है। जड़ से चेतन हो गए, विकसित हो गया जी, तो क्या हो गया जी, खाली एक चीज ऐड हो गई, स्वतंत्र होना हुआ, परमाणु स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के लिए ही विकसित हुआ है, सारा विकास काय के लिए, तो स्वतंत्रता के लिए विकास हुआ। ऐसे विकास में आने से क्या चीज हो गया, मानव में कल्पनाशीलता हो गया, अब वो देखता भी है लेकिन पहचानता नहीं है, जीवन में कल्पनाशीलता आ गया। अब क्या कर रहे हैं, शिक्षा विधि की अनिवार्यता है, एजुकेशन में क्या आ गया, एजुकेशन में एक एक भाषा दे रहे हैं, भाषा आपकी कल्पनाशीलता को पकड़ती है, भाषा भाषा से क्या चैनलाइज होती है, मानव की कल्पनाशीलता चैनलाइज होती है। ये बात समझ में आती है, जैसे मैं अभी कहानी सुना था कि एक आदमी ऐसा था, उसके इतने बड़े बड़े बाल, है ना, मोटी खाल, तो आपकी कल्पनाशीलता मेरी भाषा के साथ जुड़ने लगती है कि नहीं जुड़ने लगती है? अब वो चलने लगती है उसके साथ, और कोई विधि नहीं है कि हम चला पाएं, है ना। फिर कुछ एक्शन करते हैं उसमें भी चलती है, इस प्रकार चीज़ें होती रहती हैं। तो भाषा मानव की जो अभिव्यक्ति है सबसे स्ट्रांगेस्ट है, और उस अभिव्यक्ति के कारण है ना कल्पनाशीलता नियोजित होती है। और कल्पनाशीलता का तृप्ति कहाँ जाके होता है? कल्पनाशीलता में जो भी कुछ समझ में आया वो समझ किसी वस्तु के साथ जुड़ जाने पर हमारी कल्पनाशीलता का तृप्ति हो जाता है कि अच्छा ये इतना ही। इसको कहते हैं मफिन। सुबह से मफिन के बारे में बात करें, हमने मफिन देखा ही नहीं है ना, तो सुना मफिन मफिन मफिन, तो अब वो पकड़ में नहीं आया क्या हुआ, और फाइनली आपने ला के रख दिया। वो आचरण वो क्या है? वो एक आचरण है, उस आचरण को समझते भी हैं, उस आचरण को उसके नाम से रूप गुण भी दिखाई दे रहा है। तो अब दोनों चीज़ अलग गई, उस भाषा से जुड़ा हुआ जो उसका आचरण का भाग है वो भी, और रूप रंग भी दिखा दिया। तो ये है मफिन। ओके ओके, तो अपना क्लोज हो गया कहानी। तो ये छोटा सा इंडिकेशन अगर हमको समझ में आता है, ये बात अगर हमको समझ में आती है, तो मानव कल्पनाशीलता की तृप्ति के आधार पर पहचानना निर्वाह करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जड़ में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो जड़ प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं। चैतन्य में क्या हो गया? चैतन्य का फार्मूला, चैतन्य में कल्पनाशीलता है, तो कल्पनाशीलता में अब मानव के पास दो ऑप्शन आए, निर्वाह तो करना ही है। तो ऑप्शन क्या आ गया? एक ऑप्शन आया मानकर, है ना, मानकर निर्वाह करना, और एक है जानकर फिर मानकर निर्वाह करना। क्योंकि निर्वाह तो हो ही रहा है, जैसे मैं धरती पे खड़ा हूं तो निर्वाह हो ही रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो निर्वाह हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इतनी बात है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी चॉइस से निर्वाह करें या नहीं करें, निर्वाह तो हो रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपके पीछे भी एक आदमी बैठा है, तो आपका उसके साथ निर्वाह हो ही रहा है, खाली आप ये नहीं, आपका चॉइस नहीं कि निर्वाह नहीं हो, खाली इतना ही मुद्दा होता है कि वो ठीक निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जान के निर्वाह कर रहे हैं, जानकर मानकर कर रहे हैं, या सिर्फ मान के कर रहे हैं। मानने में कई चीज़ें हो सकती है, हम लोग क्या लेन देना, बैठा रहे भाई, तुम भी अध्ययन शुरू करना है, हम भी कर रहे हैं, तुम्हारा हमारा क्या है। तो निर्वाह तो हो ही रहा है, मानव में निर्वाह हो ही रहा है, मानव या तो मान के निर्वाह कर रहा है या जानकर और फिर मानकर निर्वाह कर, मानने से कम में निर्वाह हो गया नहीं, माने बिना तो होता नहीं है, ये ठीक है नहीं बात। जैसे बच्चे ही हैं, वो एक प्रकार से निर्वाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जानना चाहते हैं, जानना की तृप्ति नहीं हुई, जानना नहीं हो पाया, तो फाइनली कहाँ पहुँचे? तो मानकर ही काम चलाते हैं। तो फंडामेंटल क्या हुआ? ये जो जानकर मानना या मानना सिर्फ इसको कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं अब कल्पनाशीलता में ठीक ठीक पहचान हो जाए। समझ हो जाए, चलो पहचान हटा देते हैं यहाँ से, चीज़ें ठीक से समझ में आई तो पहचान यहाँ पर ठीक हो गई। पहचान ठीक होने से निर्वाह ठीक हो गया। तो जानकर मानकर पहचानते हैं, उसके आधार पर निर्वाह करते हैं। तो चार्ट ठीक बनाया था, रुको जरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो मानकर पहचानना और उसके आधार पर निर्वाह करना, जानकर मानकर फिर पहचानना, पहचानना तो पड़ेगा ही। जैसे कोई हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, हमको ये नहीं पता जीवन क्या होता है, कहाँ से पैदा हुआ, क्यों हुआ, क्या लक्ष्य, क्या प्रयोजन, तो भी उसको हम पहचानने जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि ये बच्चा है? तो कहाँ से पहचान लिए हम? खाली खाली मान के पहचान लिए, बच्चा है, छोटा है, क्या होता है ये बच्चा, है ना, भगवान का रूप होता है। काय का रूप होता है? भगवान का रूप होता है। थोड़ा बड़ा हो गया तो काय का रूप हो गया? शैतान का रूप हो गया। कच्ची कच्ची घड़ी होती है, ये होता है वो होता है। तो जानकर मानकर पहचानना फिर निर्वाह करना, यहां पर क्या हो गया, ये फुल प्रूफ हो गया, इसमें कोई गलती का स्कोप नहीं है। एक बार अगर जान जाएंगे तो कभी इस गलती करेंगे ही नहीं। ठीक से हम जान नहीं पाए तो मानकर हम पहचान लेते हैं, उसी का नाम गलती है। ये जो मानकर पहचानना है इसको ही क्या करें, ये गलती हो गया। तो जब मानकर पहचानते हैं तो कुछ भी सही होता ही नहीं इसमें। हैं भैया, अपनी एक माँ है, मानने और जानने में अंतर क्या है? ठीक बात, वापिस लौट के आओ, है ना, वापिस लौट के आते हैं। अस्तित्व क्या है उसके बारे में एक मान्यता है, अस्तित्व के बारे में क्या है, एक मान्यता है, ये संसार एक माया है। अस्तित्व के बारे में मान्यता है तो सभी चीज़ों के बारे में, अस्तित्व में जितनी चीज़ें हैं, संबंधी हैं, शरीर है ना, फिर वो चाहे स्नेह है, विश्वास हो, या जो इन किसी भी चीज़ को हम जानते नहीं हैं, जानते नहीं, इसकी सही परिभाषा क्या, जानते नहीं का मतलब, अब वापिस आओ लौट के, तो अपन ने कहाँ शुरू किया था, शब्द है और शब्द का कोई अर्थ है, तो अर्थ को हम नहीं जान पाए, अर्थ को जानने को ही जानना कह रहे हैं। जानना किसको कह रहे हैं, अर्थ को जानना ही जानना कह रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अनुभव तक की बात हो रही है, ये दोनों भाग में जानना हो रहा है। यहाँ पर शिक्षा विधि से जानना हो रहा है ना, और यहाँ से उस जानने की पुष्टि हो रही है, ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अभी जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, अध्ययन करने आए हैं, तो शिक्षा विधि से हमारे को अर्थ, मतलब मानव का मतलब क्या है, मानव में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जो अर्थ है उसको हम शिक्षा विधि से जान रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जानना क्या है, क्या जानना है, मानव में, मानव के बारे में क्या जानना है, मानव एक शब्द, मानव एक शब्द, तो मानव के बारे में क्या जानना है, उसका अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है, पहले बताया अर्थ क्या चीज है, व्यवस्था में भागीदारी। तो मानव को जान गए का मतलब क्या हुआ, मानव का व्यवस्था में क्या भागीदारी होता है, ये जान लिया। अब जानने के बाद मान लिया, मानने के बाद ही निर्वाह ठीक ठीक हो पाता है, माने बिना तो कर नहीं सकते हैं, मानना तो फिर भी है। तो भैया हम पानी को मानकर पीते हैं या जानकर पीते हैं? भैया पानी को तो अपन मानकर ही पीते हैं, मानकर पी रहे हैं, मानकर पी रहे हैं। वही समझदारी का किस चिड़िया का नाम है वो भी लाना पड़ेगा ना। समझदारी का मतलब ही उपयोगिता को जानना, मान्यता है तो मान कर जाता है, सब पानी पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं, प्यास लगती है इसलिए पानी पीते हैं, हम क्या जाने, आप पानी के बारे में क्या जाने हो बताओ, मतलब व्यवस्था में भागीदारी के रूप में नहीं जाने हैं तो कुछ नहीं जाने, सिर्फ प्यास बुझाने की चीज वस्तु जाने तो सुविधा के रूप में देख रहे हैं। तो सभी कुछ सुविधा के रूप में देख रहे हैं, ये पानी को भी सुविधा के रूप में देख रहे हैं, और अपने पत्नी को भी सुविधा के रूप में देख रहे हैं, माँ को भी सुविधा के रूप में देख रहे हैं, गुरु को भी सुविधा के रूप में देख रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं, तो सुविधा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उपयोगिता स्पष्ट नहीं। किसको, एक उपयोगी आदमी को ही किसी और दूसरी चीजों की उपयोगिता ठीक ठीक समझ में आती है। मानव के लिए अगर देखेंगे तो मानव के लिए तीन तरह की चीजें हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, मानव बड़ी चीज ज्ञानावस्था। यदि मानव को अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आएगी तो क्या वो पदार्थ अवस्था की उपयोगिता को पहचान सकता है? एक उपयोगी मानव ही दूसरों की उपयोगिता को ठीक ठीक पहचान पाता है। इसमें यह है कि स्वयं की उपयोगिता को पहले पहचानना होगा। यस सर, तभी हम बाकी उपयोगिता को पहचान सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्वयं की उपयोगिता को समझने का मतलब यह है कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को समझना, वो समझना मानव में ही हो रहा है, चाहे वो पदार्थ अवस्था को समझे, चाहे वो प्राणावस्था को समझे, चाहे वो जीवावस्था को समझे, समझना तो मेरे में हो रहा है जी। तो उपयोगिता की पहचान मेरे में हो रही है, और जब तक मेरे को अपनी उपयोगिता की पहचान नहीं हो जा रही तब तक बाकी उपयोगिता का क्या मतलब निकल के आता है है ना। ये तो वो उदाहरण जैसे मैंने कल भी लिया कि कार खड़ी हुई है और हमको पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है, तो कार हमारे लिए नहाने की जगह हो सकती है ना, हो ही सकती है हम उसमें बैठ कर नहाए, तो उसकी उपयोगिता हमको समझ में आने वाली नहीं जब तक हमको कहाँ जाना है ये पता नहीं चले। इसका मतलब हमको अपनी उपयोगिता समझ में आए, उसी के बाद बाकी सब चीज़ों की उपयोगिता समझ में आती है। अच्छा, ये बात झूठ है कि सच, ये मान कल्पना की हम बात कर रहे हैं, उसका प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। मानव अभी अनुपयोगी होकर जी रहा है ऐसा एक आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं, उसका प्रमाण ये दे रहे हैं कि धरती बर्बाद हो गई। कौन सी चीज़ की हमने अभी तक उपयोगिता को बना कर रखा है बताओ? धरती का पेट फाड़ के पेट्रोल निकाले, डीजल निकाले, मिनरल निकाले, सब निकाल निकल के चीतर पतड़ करके अपन पटक दिए, ठीक। आदमी आदमी के साथ हर दिन दुर्घटना कर रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, आदमी धरती के साथ दुर्घटना कर रहा है, तो ये दुर्घटना हो ही रही है। इस विधि से ये तो बिल्कुल प्रमाण स्पष्ट रूप से हमको मिल रहा है कि आदमी उपयोगिता को ठीक से पहचाना ही नहीं है। कालिदास के भी पिताजी हैं अपन, आप बताओ। कालिदास को अपन ग्रंथ में मान रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो उसके भी डैडी हैं, है ना। डगाल काट रहा था यहाँ तो पूरा ही नीचे से जमीन ही खोद डाले, ठीक है। तो पहचानना समझ में आया, तो कुल मिला के क्या बात हो रही है? शिष्टतापूर्ण दृष्टि के बाद क्या हो गया? पहचानने की ताकत आई। ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि क्या हो गई? हमारी दृष्टि में ही व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, मतलब उपयोगिता की दृष्टि हमारी हो गई। तो अब हर जगह पर हम उपयोगिताओं को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, हर मानव की उपयोगिता को पहचान पा रहे हैं। हर मानव की क्या उपयोगिता है उसको पहचान पा रहे हैं ना। कई लोग मेरे को आके बोलते हैं, भैया आप हमारे पे इतने मत भरोसा किया करो, हम इतने लायक नहीं है, और आपका भरोसा देके हमको थोड़ा दिल फूलने लगती है, क्या हम सच में इतने उपयोगी हो सकते हैं, है ना। तो आप उपयोगी हो ही सकते हैं, आपकी उपयोगिता व्यवस्था की अगर स्पष्टता और मानव का उसमें क्या योगदान है, अगर ये बात हमको समझ में आती है ना, और हम सब मानव मिलकर एक परिवार बनते हैं, एक समाज बनते हैं, एक राष्ट्र बनते हैं, तो हमारा सबका एक उपयोगिता है एक एक एक वो आचरण को व्यक्त करने की। व्यवस्था में भागीदारी में हम सब मिलकर एक आचरण को व्यक्त करते हैं, ये हमारी सबकी उपयोगिता है, और ये उपयोगिता हमको समझ में आती है तो उसी से बना रहता है कार्यक्रम। हर समय हमको हर आदमी उपयोगी दिखाई देता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमको हर आदमी की ज़रूरत है और गरज एक की भी नहीं। क्या कहा है ना, हर आदमी की जरूरत है भाई, है ना। धरती पर रहने वाले हर एक आदमी की आवश्यकता है, कायम है व्यवस्था में भागीदारी के लिए, और गरज से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। निवेदन करने से होने वाला नहीं है, तो अपनी जरूरत से चीज़ें चलने वाली हैं, ये बातें हमको ठीक ठीक समझ में आने की बात। शिष्टतापूर्ण दृष्टि समझ में आई? आप ऐसे पूछते रहिए तो उसको अपन और डिटेल में लेके जा सकते हैं भैया। हाँ जी, अर्थ का मतलब हम व्यवस्था में भागीदारी बोल रहे हैं, तो जो आपने ये वाला जो चार्ट बनाया है शिक्षा से अनुभव तक वाला जी, तो अर्थ को पूरी तरह जाने बिना शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय कैसे होगा? मतलब जो अर्थ को जानने की बात बोल रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट में है वो या सेकेंड पॉइंट पे होगा वो? दीदी, अर्थ को, अर्थों का तो अध्ययन करा रहे हैं, ये शिक्षा क्या है, इसमें चारों अवस्थाएं हम किसका अध्ययन करा रहे हैं, इसमें प्रकृति का अध्ययन करा रहे हैं। किसका अध्ययन करा रहे हैं? प्रकृति का। प्रकृति में चार अवस्थाएं जी, तो किस प्रकार से तीन अवस्था और किस प्रकार चारों अवस्थाएं किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होता है, ये एजुकेशन का कंटेंट है। हमारा कंटेंट क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन का कंटेंट है नाव प्रकृति। प्रकृति की हर वस्तु अब एजुकेशन का कंटेंट है, क्योंकि वो हर वस्तु व्यवस्था में भागीदार है, इसलिए एजुकेशन का कंटेंट बन रही है। हम सबको अभी एजुकेशन का कंटेंट बनने में समय है, हम अभी व्यवस्था में भागीदार नहीं है। अगर नहीं है तो हम एजुकेशन के लायक नहीं है, क्योंकि कंटेंट होने का मतलब ही टीचर होना। मैं एजुकेशन का कंटेंट हूँ का मतलब मैं टीचर हूँ, तो वो तब मैं हो पाता हूँ जब मैं व्यवस्था में भागीदार होता हूँ। तब तक हम क्या कर सकते हैं, तीनों अवस्थाओं के साथ जो भी व्यवस्था में भागीदारी है उसको हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना ही चाहिए। तो इस विधि से देखेंगे तो कंटेंट की कोई कमी नेचर में नहीं है, है ना। अवर्डेंस है हो तो हर चीज़ एजुकेशन का कंटेंट, क्योंकि हर इकाई व्यवस्था में भागीदार है या नहीं है। तो बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये इकाई देखो किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हो रही है, इससे उसमें शिष्टतापूर्ण दृष्टि आ रही है। अपन सोच रहे हैं कि कुछ नंबर गणित भाषा पढ़ाने से उसमें शिष्टता की भागीदारी आएगी, आपसे अच्छी भाषा बोलेगा तो आपसे अशिष्ट व्यवहार ही करेगा वो, ये लूप है ना, तो लूप तो क्रैक हो गया ना, कहाँ से? अनुसंधान से वो क्रैक हो गया। अनुसंधान में ज्ञान हो गया, उपयोगिताओं का अध्ययन हुआ, उपयोगिता समझ में आ गई, और वो उपयोगिता को भाषा में लेके आए, उपयोगिता को आचरण में प्रमाणित कर दिए। ये दोनों हमारे लिए अब शिक्षा का स्रोत बन गया। उसमें पढ़ा क्या रहे हैं, तो प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, उन चार अवस्थाओं की उपयोगिता भागीदारी पढ़ा रहे। उससे क्या निकल के आ गया कि जो शिक्षार्थी विद्यार्थी में होने वाली बात, फोटो बनाया था मैंने, तो विद्यार्थी में क्या हो रहा है, विद्यार्थी को हर एक एंगल से किस प्रकार से हर एक कई व्यवस्था में भागीदार है उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे आपके अभिभावक विद्यालय में बच्चे भेजते हो तो क्या पढ़ाते पहले दिन कि माँ देखो क्या काम करती है, ये पढ़ाते ना। तो माँ एक प्रकार से बच्चे के साथ तो माँ जी रही है, तो बच्चा क्यों नहीं देख पा रहा उसको, क्योंकि बालक कल्पनाशील है। क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बालक कल्पनाशील है। माँ जीती जागती उसके सामने खड़ी फिर भी नहीं देख पा रहा है ना। तो उसको विद्यालय में आप लाए, घर में भी विद्यालय है, वहाँ पर भी हम भाषा विधि से बताते, देखो मम्मी ने क्या किया, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, तो बच्चे का ध्यान गया, अच्छा मम्मी ऐसा किया, तो उनको दिखा, तो जब दिखा तो मम्मी के शिष्टता वाले भाग को देख पाए कि कितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ हुआ। ये जो शिष्टता का भाग देखना शुरू किया, इसको धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। बढ़ाते जाने का मतलब हर जगह उसको दिखाई देने लगे। इस प्रकार से अब उसको अपनी जिम्मेदारी पर एक समय वो जो शिष्टता क्या हो सकती है, कैसे हम व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं, हर जगह में हम व्यवस्था में भागीदारी को पहचानने की ताकत में आ जाते हैं। क्या दिक्कत हो गया इसमें? दो नंबर ये लूप ही है ना भैया, चलते ही रहेंगे जब तक कि भागीदारी की। भैया ये लूप कहाँ है, ये तो इसकी अगली कड़ी है। पहले एजुकेशन विधि से शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होगा, देखने का तरीका विकसित होगा कि नहीं होगा। एजुकेशन का काम ही है प्रकृति में हर एक इकाई किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होती है उसको देखने का नजरिया पैदा करना। नजरिया में भागीदारी कहाँ कर रहा है वो, अभी कहाँ भागीदारी हो रही है? ऐसे तो अगर लूप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमको, है ना। उस समय तक तो मान लेते हैं कि टीचर और माता पिता व्यवस्था में भागीदार है, बच्चा उसका अनुसरण कर रहा है। जिम्मेदारी बच्चे के पास है ही क्या अभी? तो बच्चा उसका अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ये बात चल रहा है उसके साथ। वो जिम्मेदारी थोड़ी, माँ बाप गड़बड़ हो जाए, चले जाएंगे यहाँ वहाँ तो गड़बड़। तो जो भी 15-20 साल, जैसे 20 साल की आयु में, जब ये 20 साल की आयु में कह रहे हैं ये बात, कहाँ जाके कह रहे हैं? 20 साल की आयु हो गई, 20 साल का टाइम मिला आपको, एक दिन थोड़ी बता दिया आपने। अपन सोचते एक ही दिन में बता दिया काम खत्म हो गया, ग्रेटिट्यूड पूरा हो गया, नहीं है ना। तो 20 वर्ष की अवधि, 18 से 20 साल जो भी मानो, अपन 15 साल मान लो, उसमें अपन यहाँ पहुँचा पाए कि तुम ये जगह में उसके दृष्टि में आ गया कि हाँ क्या हो रहा है, क्या होना है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं कुछ लोग 20, 21, 22 साल के, इनकी दृष्टि में कुछ कुछ आने लगा है या नहीं आने लगा है? हाँ या ना बताओ कोई, तो पता चले क्या कर रहे हैं। पर किसी की दृष्टि में आ रहा है शिष्टतापूर्ण दृष्टि क्या होती है? कोशिश कर रहे हैं, बताओ थोड़ा बाकी लोगों को समझने के लिए, क्या चीज आपको दिख रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? अपनी जिम्मेदारी पे कुछ दिखता है ऐसा या नहीं दिखता है? हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रयास करते हैं तो कुछ कुछ झलकी हमको दिखाई देती है अभी भी, और उसमें भी मेरा क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर वक्त एक क्वेश्चन बना रहता है, तो उसमें पुश मिलता रहता है क्योंकि स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। और जहाँ पर हमें वो एंथू कम होता है तो वो तुरंत बात क्लिक करती है कि हम हमारी यहाँ पे भागीदारी नहीं पहचान पा रहे, तो एटलीस्ट उतनी हमारी अभी बुद्धि में बात आई है। और दूसरी बात रही कोई बाकी जो 3 इकाइयाँ हैं, तो उसमें भी आई थिंक हमारे बच्चों के साथ भी यू कैन सी कि हम लोग आर वेरी एबल, लाइक क्लियरली आर एबल टू आइडेंटिफाई थिंग्स कि भाई कैसे पानी कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें पेड़ कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम लोग होलसमनेस के थ्रू देख पाते हैं। यहाँ पे तो छोटे बच्चों के साथ जो एजुकेशन होती है वो ये लोग सब संभालते हैं, और इनके कहाँ के साथी ये हैं सभी हैं, उसके बारे में बताओ कि क्या पढ़ाते हैं हम उनको, कैसे पढ़ाते हैं? बेसिकली उनके लिए शिक्षा का मुद्दा जो भी चीज़ आसपास उनको दिखाई दे रही है, जो भी चारों अवस्थाएं वही शिक्षा का मुद्दा बनता है, और कैसे वो एक दूसरे के साथ होते हुए कैसे कि व्यवस्था में भागीदार हैं और वो लाइक हाउ इट्स ऑल हैपनिंग, तो वही मुद्दा रहता है उसमें. बच्चे का जिस भी चीज़ पे ध्यान जाता है उसमें लेकर, माइक पास करो माइक, बच्चे का जिस भी चीज में ध्यान जाता है उसमें लेकर फिर हम उसको इंटरेस्ट आ रहा है किसी कलर में. मान लीजिए उसको कोई इल्ली दिख रही है या कोई कीड़ा दिख रहा है या कोई पत्ती दिख रही है, उसका कलर देख के इंटरेस्ट आ रहा है. पर अब हमारा काम होता है वहाँ से उनको पकड़ के लेके जाना और व्यवस्था तक ला के छोड़ना. तो हर चीज़ विल लीड टू दैट वन व्यवस्था जो हम बात करें, तो उसी को लेकर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम्स, डांस, म्यूजिक सब करने की कोशिश करते हैं. जैसे ही उन बच्चों को किसी भी एक मुद्दे से ये जोड़ के दिखा पाएं कि देखो ये किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी होती है. आप उनके चेहरे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देख लो कितने ग्लो करते हैं, और उस चीज़ों के प्रति उनका नज़रिया बदल जाता है. जैसे यहाँ पर जो जो भी चीज़ों पे ठीक से बात हो पाई, तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों का नज़रिया उनको देखने का बदल गया. पानी मतलब एक, जैसे इन्होंने 15 दिन चलाया तो पानी के बारे में उनका नज़रिया बदल गया. हाँ, इसमें एक एग्जांपल था, जैसे हम लोगों ने समुद्र के बारे में बात करी थी काफ़ी, एक साल पहले हो गया हो तो, बट इन लोगों को कुछ इंटरेस्ट था, कौतूहल था कि समुद्र क्या होता है देखना है, उसमें फिशेज वगैरह क्या होती हैं. तो उसमें हमारा 10-15 दिन बहुत एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट जैसे चला जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बात करी, एंड एट द एंड ऑफ इट देवर एबल टू सी कि भाई हम आज जो नल चला रहे हैं या आज हम जैसे भी जी रहे हैं उससे वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो वहाँ तक वो घूम के उससे जुड़ कैसे पाए, वो ऐसे हर चीज़ में होता है. तो तो ये एक प्रकार का रेगुलर एक्टिविटी एजुकेशन में आने के बाद इसको लगातार लगातार लगातार अपन कई तरीके से इसको कर सकते हैं. अभी ये लोग कम पड़ जाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं होता इनसे, और धीरे धीरे धीरे धीरे संख्या बढ़ने पर उसको कर ही सकते हैं. कुल काम इतना ही, जैसे गाय है तो गाय के बारे में अल्टीमेटली आपको क्या पता चल रहा है, वो उपयोगी है या अनुपयोगी है. तो सारे बच्चों में जब जब भी उपयोगिता के बारे में हम उसको पढ़ाते जाते हैं, दिखते जाते हैं, उसका आचरण बदलते जाता है. कोई बच्चे को आप उपयोगिता पढ़ाओगे और वो दुरुपयोग करेगा, संभव ही नहीं है. तमाम ज्ञान का मतलब क्या है? सदुपयोग पूर्वक जीना ही है कि और कुछ निकलेगा महाराज? ज्ञान का मतलब भक्ति विरक्ति है ना. भक्ति विरक्ति में सदुपयोग कहाँ होगा भाई? तो तमाम ज्ञान का मतलब सदुपयोग पूर्वक जीना है. शिष्टता का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उसके साथ प्रस्तुत होना चाहिए उसी प्रकार से प्रस्तुत हो रहे हैं, और इस विधि को बहुत आसानी से किया जा सकता है ना. प्रोवाइडेड जो भी मेंटर हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी अभिभावक हैं, उनको तो समझ में आए कि आखिर आदमी क्या चीज़ है. आखिर आदमी एक उद्दंडता करता है, आदमी जो बदतमीजी करता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब केवल इतना ही है कि उसको उपयोगिता समझ में नहीं आ रही, तो अपने उपयोगिता के अभाव में वो दुखी परेशान है, उसके बाद कुछ कुछ करता रहता है, फिर किसी भी चीज़ की उपयोगिता दिखती नहीं उसको. नल खोल देता है पहले, फिर साबुन ढूंढता कहाँ रखी वो, है ना. इस बीच में नल बंद करने का ध्यान नहीं आता उसको, कितना भी कहोगे ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि उसमें उपयोगिता की दृष्टि ही नहीं है. अभी तो वो बर्तन प्लेट धोनी है, उसके लिए संकट है, उसको दिखता भी नहीं कि पीछे गंदी है कि नहीं, उसको पीछे से धुलनी चाहिए थी, है ना. तो कहाँ दिखेगा उसको? अभी दृष्टि होगी तब तो दिखेगा. आँख होते हुए अंधा हम बोलते कि नहीं बोलते? तो आँख होते हुए अंधा क्यों? क्योंकि दृष्टि नहीं आया. क्या दृष्टि? प्यास लगती है तो पानी तो मांगता ही है, पीता भी है, तो कहते भी हो पी तो जाता है, लेकिन तू ध्यान ही नहीं रखता किसी चीज़ का. उसका मतलब भी हुआ कि कुल मिलाकर शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय कराने में हम असफल हो गए. ठीक है, एक नेचुरल फ्लो है, बच्चे का एक उम्र है, उस उम्र के साथ यदि हम चलते जाते हैं, ये सब काम आसानी से होने वाली चीज़ें हैं. वो उम्र निकल गई आपके और हमारी जैसी उम्र में आ गए तो चीज़ें थोड़ी कठिन हो गई, और उम्र आगे चलेगी तो और कठिन हो गई, और उम्र आगे और कठिन हो गई, है ना. लेकिन आदमी बड़ी चीज़ है, यदि आदमी को लगता है कि आज भी उपयोगी है, आवश्यक है समझना, तो आज भी इसको समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ इसमें इस प्रकार से नहीं है. ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक जो बहुत कोई बात हो, कोई डाउट इसमें बताइए. वो तो बताया, शिक्षा का एक शिक्षा की प्रक्रिया देखो ना, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया ये बताया, शिक्षा के बाद ये उदय हुआ ना, बालक के लिए अपन ने इसको बताना शुरू किया. कोई कंफ्यूजन है इसमें? अभी ठीक हो गया, सेट हो गया भैया? नहीं हुई ना भैया? नहीं हुई, आप ये स्वीकार कर पा रहे, आपका पुण्य है. यही तो बात है, अगर आप स्वीकार कर लेते तो पुण्य. बिल्कुल. अब फिर सवाल आता है कि शिक्षा पूरी कैसे होगी, है ना. तो फिर अब आप तो आपका तो जबरदस्ती आपको स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, बच्चों को तो करा भी देते माँ बाप। अब आप बाय चॉइस चलोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाकर ये शिक्षा और आचरण मैच हो रही है ना, उसको अध्ययन कर आपको पहचानना पड़ेगा, वहाँ से फिर कार्यक्रम चालू होगा। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गया व्यवस्था में भागीदारी। भैया मेरे को एक बात पूछनी थी, पिछला सेशन जिस पॉइंट पे एंड हुआ था उससे मतलब वो उदाहरण ही था जो शेयर हो रहा था रिगार्डिंग किचन, जिसमें आपने कहा कि सुविधा और न्याय मतलब समझ दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो अगर एक को ये ध्यान में आ रहा है कि ये करने लायक काम है और हो सकता है बाकी लोगों को ये बात ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे स्थिति में फिर कैसे? हाँ, जिसको ध्यान में आ गया वो सुखी कि दुखी? तो सुखी। बाकी लोग सुख चाहते कि दुख? सुख। तब वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे उसके साथ? अच्छा। उसके बाद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुखी आदमी से सुनना चाहते हो या दुखी आदमी से सुनते हो? सुखी है ना, सुखी आदमी आपको डांट भी दे तो आपको अच्छा लगता है। हाँ। है ना, तो हम डांट भी किसी दुखी से नहीं खाना चाहते है ना, हम दुखी से कुछ लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपने को पता है यार ये हमको नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए ये आदमी चाहिए ही नहीं, ये आदमी क्यों नहीं चाहिए, क्या अपने भैंस को डंडा मार दिया? नहीं, हम सब सुख के लिए क्रियाशील हैं, दुखी आदमी और दुख से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम में हम भागीदार होने नहीं चाहते, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें फिर एक बात है कि अगर हम सभी लोग शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय के प्रोसेस में है और हम सब लोग कहीं साथ में है, तो ऐसे में कैसे मतलब न्याय हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे क्या? देख लेते हैं, दो स्थितियां हैं, बल्कि तीन चार स्थितियों सभी की बात कर लेते हैं। हमको ये पता ही नहीं किसी को भी शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होना है नहीं होना है, एक तरह का वो स्थिति है ना, और अपने पास कोई अनुभव का जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होना है, तो लट्ठन लट्ठा हो ही रहा हर जगह। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन आया कि हमको सबको पता चल गया, मान लीजिए किचन की टीम का उदाहरण लेते हैं, आपको पता चल गया कि चार लोग आठ लोग हैं और सभी चाह रहे हैं अध्ययन करना, शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होने की प्रक्रिया में है, ठीक है, तो अब दूसरे को गलत मानने की जगह में हम खड़े रह पाएंगे क्या? अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, किसी के कुछ बोलने से किसी के कुछ करने से जितनी दिक्कत हमको नहीं है, उससे ज़्यादा दिक्कत हमको ये है कि ये आदमी ऐसा करना ही नहीं चाहता है, तो हम फंडामेंटल कहाँ पे आहत हो रहे हैं कि चाहत पे हमको डाउट हो रहा है। अच्छा, सामने वाला भी वैसे चाहता है तो सामने वाला भी वो चाहता है और आप चाहत को चैलेंज कर दिए, तो आपके और उसके बीच में कोई समानता बनी क्या? नहीं बनी, ये असमानता बन गई है ना, अब असमानता से हम दुखी हो रहे हैं, दुखी होने के बाद हम दुख देते रहते हैं, सिंपल कहानी, इतनी सीधी हो रही है। थोड़ा सा ध्यान देने पर यह समझ में आया कि चाहत तो गुंडे डाकू की भी ठीक ही है, तो हर आदमी ठीक ही चाहता है ना, योग्यता नहीं है, लेकिन तो इनकी भी योग्यता नहीं है और मेरी भी नहीं है, चलो ये स्थिति में अपन आ जाते हैं। ये स्थिति में आने पर क्या हो गया, दोनों को अगर ये अपना अपना मूल्यांकन ठीक से हो जाए कि भैया इसको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, पता करने की वस्तु समझ में आ गया तब की बात करें, तो पता होना क्या है, तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होना, तो आपको भी नहीं और इनको भी नहीं, दोनों को नहीं है, तो आपके बीच में समानता हुई या असमानता हो गई? समानता हो गई तो संबंध हो जाता है, आप दोनों मिलकर आप समझने के लिए चल दोगे, ठीक है, यदि लेकिन कोई समझा हुआ मिला ही नहीं आपको तो धक्के खाते रहोगे, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो अपने पास बात आ चुकी है, क्योंकि तभी तो हम ये बातें कर रहे हैं शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय होने की बात। तो इस विधि से अगर चलते हैं तो ऐसी जो स्थिति जिसमें दोनों को नहीं पता तो भी हम ठीक से निभ सकते हैं, क्यों निभ सकते हैं, क्योंकि उसमें समानता के बिंदु ही निभने का बिंदु होता है, मानव माना जाति अविभाज्य हम कह रहे हैं, तो समानता के बिंदु को पहचानना पड़ेगा, समानता के बिंदु को पहचानने में ये जगह में अगर लक्ष्य निर्धारण हो गया कि शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना ही कुल मेरा कार्यक्रम है, तो दूसरे का भी नहीं है अभी, उसका भी ये कार्यक्रम है और दूसरा भी नहीं हुआ है, तो हम समानता की जगह में पहुंचते हैं, यहाँ से आराम से निर्भर होता है, पहचान ठीक हो गई, इसको भी वही चाहिए मेरे को भी ये चाहिए, तो अब हम व्यवहार करने की जगह में खड़े होने लगते हैं, क्या खड़े होने लगे भैया, अनुकूलता की जगह में खड़े हो गए कि जो कुछ भी हम बोलते हैं चलते हैं उसमें चाहता ये भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसे चाहता हूँ, ये जगह में आए, उसके बाद अब उपयोगिता की समझ, इसको कैसे हो, मेरे को कैसे हो, मेरे को जितनी हो जाए किस विधि से हो वो उसको बताते हैं, इसको जितना आएगा वो आपको बताएगा, इस प्रकार से हम संबंध का निर्वाह भी करने लगते हैं। तो दो स्टूडेंट के बीच में निर्वाह अच्छा से हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, प्रोवाइडेड इनका गुरु एक हो। प्रोवाइडेड क्या, ये तो शिष्टता के दो अलग अलग परिभाषाएं, अब हो गया जंजाल, अब नहीं हो सकता है। तो अगर ये स्पष्ट रहेगा तो इसमें दिक्कत नहीं। दूसरा केस आया, इसमें दिक्कत है क्या, दोनों को समझ में नहीं आया, दिक्कत है क्या, दोनों को नहीं समझ में आया लेकिन ये समझ में आया कि समझना क्या है और किससे है, तो आधा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। और वो भी चाहता है और वो भी चाहता है, अगर डाउट हो तो कन्फर्म करके पूछ लो, बोलो सफीना बहन उपयोगिता पूर्वक जीना चाहती हो या ईद मनाना चाहती हो, बोलो। कहाँ अनिस भाई सुन रहे क्या, अनिस भाई तो है ही नहीं। हाँ बोलो, उपयोगिता पूर्वक जीना चाहती हो या नहीं, समझना चाहती हो, आए इसीलिए, ठीक। तो ये समझ में आता है कि अगर आपको डाउट हो तो सीधे सीधे पूछो ना, तो हम वो भी नहीं कर पाते, हम अपने में गुंदाड़ा लगाते रहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, है ना, ये तो किचन में आती ही नहीं, तो कभी आएगी नहीं, भाग गई यहाँ से, ये हो गया, वो हो गया, और वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, है ना, चल रहा कार्यक्रम ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा बनता है कि एक समझ गया और दूसरा नहीं समझा, तब तो और आसानी हो गया, जो सबको चाहिए आपके पास, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा एक और मुद्दा आ गया, दोनों समझ गए, ये भी एक मुद्दा है, दोनों समझ गए तो क्या करेंगे, अब व्यवहार क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कि दोनों आप देखेंगे एक तरफ क्योंकि अभी तो डाउट ये, दो समझदार आदमी कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, है ना, ना समझ तो हमने रहते देखे हैं, पूरे इतिहास गवाह इस बात का कि ना समझ लोग तो साथ रहते ही रहते हैं, है ना, वो तो बैठे रहते हैं पंडाल में, लेकिन जो दो समझदार होते हैं वो तो कभी साथ नहीं रहते हैं। तो दोनों में भी फिर से समानता हो सकती है, समझदार हो जाना एक बात, समझदारी को प्रमाणित करना दूसरी बात। तो प्रमाणित करने के क्रम में साथ साथ हो सकते हैं, अकेले में तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। इस प्रकार से तीनों ही विधियों से, तीनों प्रकार के संबंध में, मतलब तीनों प्रकार की योग्यताओं के साथ एक कॉम्बिनेशन में हम जी सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छे से बात कर लो, अभी क्या दिक्कत हो सकती है इसमें। तो कभी कभी सिचुएशन बहुत फास्ट घटित होती तो चली जाती है वन आफ्टर अनदर, तो उस टाइम में टाइम ही नहीं मिलता है कि अरे वेयर इज द श्रेष्ठ पर्सन, मतलब ढूंढो, अरे बात करो। तो देखो जीवन की गति ज्यादा है कि शरीर की गति ज्यादा है, नहीं, जीवन तो जो भी आप बोल रहे हो फास्ट हो रहा है वो शरीर की गति से हो रहा है, हाँ। तो जीवन की गति ज्यादा है, हाँ। दूसरी बात, पहले से इन चीजों को ठीक से सेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है अपने में, हाँ। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में जो अच्छे ड्राइवर होंगे उनकी जो ट्रेनिंग होगी बढ़िया से, उनको वो सब सिचुएशन की ट्रेनिंग दी जाती है मानसिक रूप से, और उसका निर्णय करके वो जीवन में चलते रख लेते हैं। तो जब सिचुएशन आती है जिस समय एक्चुअली उनको पता भी नहीं चलता कि हमको ये सब प्रोसेसिंग करके निर्णय पे पहुंचना है, लेकिन जो निर्णय किए रहते हैं वो खट से लागू हो जाते हैं। जैसे सास सबका, सब बहू की दुश्मन होती है, ये हमने प्रोसेस करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, रखा है कि नहीं रखा, सास का नाम आते से हमको तो पीछे का इतिहास पूरा खट से जाता है, आता है कि नहीं आता, जानी दुश्मन। तो ये वो उस समय कहाँ कर रहे होते हैं, वो तो पहले से क्या रखा रहता है। हर बहू अपने ससुराल में आती है तो क्या सोच के आती है, सास बहुत अच्छी चीज होती है, ये इन्फॉर्मेशन लेके आती है, आती है कोई, आप कभी शादी हुई आप ये मान के गए थे सास अच्छी होती है, ये अनुमान करके गए थे कि शायद मेरी अच्छी निकल जाए भगवान। तो ये ऐसा विश करके गए अपन, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ और कह रही है ना। तब क्या हो गया, ये रेडी रेफरेंस हमको काम आते हैं, ये जीवन के निर्णय सब सारे काम आते रहते हैं। और कौन सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये छोटी सी बात है, ये ठीक ठीक से पहचानना नहीं हो पा रहा है, मानव को ठीक से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, अपने को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, खुद के साथ निरीक्षण करके ये इन सब चीजों को सेट करने की बात है। स्वाति जी ठीक है कि नहीं है, नहीं तो क्या होगा, अपन पतली गली निकलेंगे जहां दुर्घटना की संभावना वहां से कट लो, ऐसे करते करते करते करते क्या हो गया, इतनी पतली गली कर ली कि यहाँ अपने ही जाना ठसना मुश्किल हो गया, अब क्योंकि दुर्घटना कोई नहीं चाहता है, अब दुर्घटना से बचने के अलावा उसके पास दो रास्ते बचे, या तो वहाँ खड़ा हो जाए लड़ने के लिए, या उससे भैया भाग ले पहले ही। यानी दो रास्ते भ्रमित स्थिति में, ये दोनों रास्ते रास्ते नहीं है, है ना। अपन तो कह रहे हैं कि ठीक से पहचान लो, दुर्घटना से सदा सदा दूर रह सकते हैं। कैसे दूर रह सकते हैं? सभी तरह की दुर्घटनाओं से सदा सदा की अलविदा। तो कोई ऐसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी, क्या लगता है आप लोग? ऐसी स्थिति हो सकती होगी कि नहीं हो सकती होगी कि हम सदा सदा दुर्घटना से दूर रहें भाई, है ना? ये बात समझ में आ रही है? समझने का जो ताकत है उसको अगर समझते हैं तो ये बातें समझ में आ सकती है। उसका मतलब इतना ही है, मानव का ठीक ठीक अध्ययन, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मानव का क्या उपयोगिता है, मतलब भागीदारी क्या है, व्यवस्था और भागीदारी के योगफल में उपयोगिता है ना। ये कोई व्यवस्था है, उसमें कोई इसका भागीदारी है, उसके योगफल में एक उपयोगिता नाम की चीज़ निकल के आती है, जिस प्रकार से ये लिख देता है यहाँ पर, ये एक प्रकार की उपयोगिता है। वो उपयोगिता सह अस्तित्व में है इसके और इसके, है ना, प्रकट हो रही है इसमें दम और इसमें प्रकट करवाने का दम है। तो इस प्रकार से व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के योगफल में इकाई की उपयोगिता स्पष्ट होती है, और उसको मानव संदर्भ में जोड़ कर देख पाना, समझ पाना, है ना, ये बात हमको समझ में आ जाए, ये बड़ी चीज़ है। ये एक विचार है, ये इस विचार के साथ जीते हैं तो हम किसी एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या हो गया, बहुत ही फ्लोटिंग है, हमको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ये कब हमारी नैया डूब जाती है, सुबह उठ के तो बढ़े जाती है, लुटी लुटी दिन में आती है ना, क्यों नैया डूब गई इसी बीच में, क्योंकि वो चीज़ें पकड़ ही नहीं पाए हम। यदि एक बार ठीक से प्लेटफॉर्म पकड़ में आता है तो आप यकीन मानिए कोई नैया वैया डूबने वाली नहीं है, क्योंकि हर मानव उपयोगिता से संपन्न होना चाहता है और नहीं हो पा रहा, उसी का नाम पीड़ा है, उसी का नाम दिक्कत है, उसी का नाम दिक्कत, ठीक, उसी का नाम झंझलाहट है, इसी का नाम चिड़चिड़ापन है। तो यदि कोई आदमी चिड़चिड़ा रहा है, इसका मतलब उसको अपनी उपयोगिता नहीं दिख रही है। तो अगर हमको दिख रही है तो क्या बनता है, हम उस पर चिड़चिड़ाएंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या करेंगे? आपको दिख रही है तो आप बता दो। फिर संबंध की पहचान कैसे होगी? मान लो आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, दोबारा बता रहा हूँ, तो दोनों यदि उपयोगिता से संपन्न होना चाहते हैं तो ये संबंध बन गया, समानता ही संबंध का आधार बनेगा ना कभी भी। तो ये समानता बन गई कि हम दोनों इससे संपन्न होना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, तुरंत ही संबंध पहचान में आएगा, पहचानना ठीक होगा तो निर्वाह ठीक हो जाएगा। क्या निर्वाह ठीक हो जाएगा? उसके लिए भी समझने के लिए अवसर दोगे, अपने लिए भी समझने का अवसर बनेगा, यही तो बनेगा, और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। जैसे शेफाली ने जो उदाहरण लिया, ये समझ में आ रहा है, इसमें हमको अधिकतम क्या करना है, निर्वाह इतना ही करना है कि भैया उसको भी अवसर रहे समझने से कहा, हमको भी बना रहे। हम इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उसका अवसर जाता है या बढ़ जाता है, और अपना अपना क्या हुआ, अपना भी बुरा हाल हो गया। इस विधि से पहचानना ठीक हो जाए, लिख लो, चार्ट बना लो, घर में चिपका लो, ताकि आपको बार बार याद हो, जैसे आप पहले कैसे करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे रटे आपने, रटो उनको भी, है ना, ठीक से पकड़ो, पकड़ में आएगा तो मौके पे काम आ जाएगा। जो पहला कंडीशन आए थे उसमें मैं अपने स्थिति में देखता हूँ कि मुझे अपनी चाहना बोल रहे थे, चाहना देखने का, तो उसमें वेरिएशन लगता है, सामने वाला भी अपनी चाहना देखता होगा तो उसमें शायद वेरिएशन लगता है। तो इसको कैसे समझे कि सही चाहना क्या है, या अपनी चाहना कैसे देख सकते हैं? व्यक्ति के रूप में कुछ चाहते हैं आप, अनुभव के रूप में कुछ चाहते हैं, विचार में कुछ चाहते हैं, व्यवहार में कुछ चाहते हैं, परिवार के रूप में कुछ चाहते हैं, समाज के रूप में कुछ चाहते हैं। दूसरे के देखने जाना नहीं होता, दूसरे को क्या देखोगे आप, दूसरे के बारे में अनुमान करते हैं हम, है ना, दूसरे के बारे में हम अनुमान ही कर सकते हैं, बाकी सब रहस्यमय बात है। तो अपने में ठीक ठीक पहचान होने से दूसरे के बारे में अनुमान करते हैं, उस अनुमान को वेरीफाई कर लीजिए तो अनुमान की सटीकता हो जाएगी, उसको स्थायी कर लीजिए, ऐसे तो करेंगे ना। तो ये सभी स्तर पर एक मानव में क्या चाहत है, 99% काम इतना ही है, पूरे अध्ययन प्रक्रिया में 99% काम क्या है, इतना ही है, 1% का बाकी कार्यक्रम है, उसके लिए 15 साल है आपके पास, क्या जल्दी है? उसके बाद भी यदि परिणाम ठीक आते आ जाते तो बहुत देर बड़ी उपलब्धि है। तो निरीक्षण का भाग 99% है, उससे कम जो है वो परीक्षण का भाग है, उससे कम जो है सर्वेक्षण का भाग है। 99% अपने में पहले इस जगह पे पहुंचने की जरूरत है कि समीक्षा ठीक से होने की जरूरत है, अपने मन को तैयार करने की जरूरत है कि क्या कहा जा रहा है उस पर हम अनुसरण अनुकरण कर पाए। उतना काम उसके लिए मन की तैयारी का काम 99%, 1% का काम उसको कर लेने का है। तो ज्यादातर समय तो हमारे मन को राजी करने में ही हम लग रहे हैं। बबीता दीदी ऐसा है कि नहीं? मीनाक्षी दीदी बताओ, अपना ही मन अपने से राजी नहीं हो रहा है, सोचिए कितना कितना बुरा हाल आदमी का। इससे ज्यादा फटियाली क्या हो सकता है कि हमारा कुछ तो था नहीं, तन तो हमारा है नहीं, धन हमारा है नहीं, बोल ही रहे हैं ना, और मन ही है, और वो हमारा मन हमारी हमारी चाहत के अनुसार राजी नहीं हो पा रहा है तमाम कारणों से, तमाम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के आधार पर, सिर्फ सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना, उन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो मन को राजी करने में देरी लगती है। मन राजी होने के बाद इसमें क्या ऐसा है बात है जो नहीं कर सकते अपन? इसमें ऐसी कोई कठिन बातें हो ही नहीं रही है, एकदम सरल सरल बात हो रही है। हाँ दीदी माइक में बोले ना। भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, एक साथ दो आते हैं, और लोग बोलते हैं जब लेता तो लपड़ मार के लेता है देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता तो लपड़ मार के भगवान को कोई काम नहीं है तोड़ फोड़ के अलावा। हाँ जी, अपनी उपयोगिता बार बार हमें बदलती हुई नहीं महसूस होती है। उपयोगिता कोई एक एक एक पैमाना थोड़ी ना उपयोगिता का, हजारों आयामों में उपयोगिता है, तो वो क्या उसको उपयोगिता नहीं कहते हैं। जो उपयोगिताओं की निरंतरता है ना, कोई भी चीज की उपयोगिता क्या चीज होगी? उसकी निरंतरता है। जैसे एक उम्र में हम पैसा कमाते हैं, एक उम्र में नहीं कमाते थे, तो मतलब ये हुआ कि पैसा कमाना हमारी उपयोगिता नहीं है। एक उम्र में हम खाना बना नहीं बना पाते थे, एक उम्र में सीखे, एक उम्र में अब नहीं बनता, बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब खाना बनाना हमारी उपयोगिता नहीं है। बता दें किस चीज की निरंतरता है मानव में? समाधान की निरंतरता है। हाँ तो उसको बता रहे हैं, समाधान वर्ड क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। अब व्यवस्था क्या है? फिर से आ जाओ, व्यवस्था क्या है? नियम न्याय पूर्वक परिवार में जीना बराबर व्यवस्था, परिवार मूलक व्यवस्था में रहना। अब न्याय क्या है? मतलब जो न्याय करेगा वो तो कर्म करेगा ही नहीं है ना, क्या क्या कर्म करना चाहते? चलो बताओ, एकाध कर्म बताओ। माइक उठाओ, अच्छी बात कर रहे हैं आप, थोड़ी बात को आगे बढ़ाओ तो बढ़ेगी। क्या कर्म बता दीजिए, कर्म बता दीजिए फटाफट। नहीं जो भी घर में अब एक कर्म तो बताइए, आपके पास तो ढेरों कर्म है। हाँ बताइए। बच्चों को बच्चों का पालन पोषण करना। एक मिनट रुको, रुको रुको रुको रुको, बच्चे तो आपके पास समाधान होने का मतलब बच्चे क्या होते हैं? जैसे बच्चा आया तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए, बच्चा क्या होता है? आप बताओ बच्चा क्या होता है? क्या होता है हमारा बच्चा? मानव का छोटा, सबसे छोटा स्वरूप है, मतलब हो गया ना, समाधान नहीं है, बच्चे भगवान का रूप हो गए। भगवान का नहीं, हमारा प्रतिरूप है, मतलब छोटा हम। तो दीदी कहाँ समझ में आया कि बच्चा क्या आता है? तो अब जब बच्चे ही समझ में नहीं आया तो बच्चे जुड़े हुए क्या कर्म कर पाओगे बताओ? तो बच्चे को पकड़ के खिला दोगे, बच्चे को पकड़ के नहला दोगे है ना, बेसर टांग के पढ़ा दोगे, तो खा ले बेटा और पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा पढ़ ले बेटा, दो काम करेंगे। अब हम बोलेंगे हमने तो पूरी जिम्मेदारी निभा दी, क्यों नहीं निभाई भाई? फिर आप अब आपका कान पकड़ेंगे, क्यों नहीं निभाई? तो बोले हमको पता नहीं था। तो पता क्यों नहीं था, है ना? तो हमको समझ में ना आया समाधान क्या होता है। समाधान का मतलब ही होता है पता हो जाए आपको, है ना, कि बच्चा क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है, क्या होता है आप बताओ। हाँ बच्चा क्या होता है बता देते हैं, पूछो माइक में पूछो ना, रिकॉर्ड तो दो। हाँ जी, बच्चा क्या होता है फिर आपके हिसाब से होता है? हाँ मेरे हिसाब से ही अस्तित्व में क्या होता है, मतलब अस्तित्व के हिसाब से, जो मतलब हमें नहीं मालूम। ठीक बात, बच्चा जो है जन्म से न्याय का याचक होता है। ये सारे शब्द ही शब्द चलते चले जा रहे हैं, हम अर्थ तक कहीं नहीं। तो यहाँ क्या डांस करके दिखाऊं आपको? अरे यार न्याय अभी शब्दों में रह गया ना। तो भैया बात करेंगे तो शब्द में करेंगे ना, बाकी समय जीने में देखना तो रुक जाओ यहीं पे, कौन मना करता है, है ना? तो जब बात ही करोगे तो शब्दों से बात होगी या इशारा बात करने लगे आपसे? नहीं अर्थ में जो आपने बोला भैया न्याय का याचक होता है। अब न्याय क्या चीज होती है, वो जानना चाहता है कि दुनिया क्या है, वो समझना चाहता है कि मानव क्या है और मानव की उपयोगिता क्या है। अब आप बोलोगे ये तो प्रश्न मेरा था वहां चला गया, तो सच में वो भी उपयोगिता से संपन्न होना चाहता है, आप भी होना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए, एक मानव होने का मतलब क्या होता है, कैसे एक मानव प्रकृति में तैयार हुआ और उसका रोल क्या है, क्या उसका लक्ष्य क्या है, है ना? लक्ष्य, दिशा, कार्यक्रम, ये सब भी शब्द हैं कि नहीं? लक्ष्य तो समझ में आया फिर भी। हाँ तो उन वो तभी तो आई हो आप, तो उन लक्ष्य में, दिशा में, कार्यक्रम में, है ना, कैसे हमारी समझ हो जाए कि हम इन सबको, लक्ष्य को पकड़ पाएँ, दिशा को पकड़ पाएँ, कार्यक्रम को पकड़ पाएँ, एक मानव का जो आचरण है जिसको हम करे थे, आगे हम बात करेंगे करेंगे, घबरा क्यों रहे अभी आप? तो मूल्य चरित्र नीति के साथ जीने का एक जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप से संपन्न मैं हो जाऊँ तो मैं अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर पाऊँ कि मैं उपयोगी आदमी हूँ, और उसके आधार पर आगे उसको भी सहयोग हो सकूँ, तो वो भी न्याय का याचक है। बच्चा क्या है तो न्याय का याचक, वो न्याय संपन्न होना चाहता है, आप में न्याय प्रदाय क्षमता होना चाहिए। बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है लेकिन सही कार्य व्यवहार की उसको समझ ही नहीं है। आपको सही कार्य क्या है, व्यवहार क्या है, समझ में आना चाहिए। तो व्यवहार क्या है ना, तो विचार में सहयोग करना ही व्यवहार है। कार्य क्या है, सुविधा के लिए, असुविधाकारी के लिए, व्यवहार के लिए। इस प्रकार से आप में क्लैरिटी, सब तरफ से क्लैरिटी हो जाए, उसका नाम समाधान। ठीक, तीसरा मुद्दा आया बच्चा क्या है, बच्चा सत्यवक्ता होता है, जो देखता है उसको सही मानता बोल देता है, सत्य को समझा नहीं देता है, तो सत्य उसको समझ में आना चाहिए। क्या है सत्य, क्या सत्य है, ये अस्तित्व सअस्तित्व है, ये परम सत्य है, ये उसको भी समझ में आए। अब ये सारा समझने समझाने कार्यक्रम एक तो होगा भाषा से और एक इसके साथ जीने का आचरण। ठीक है, बच्चे को सारा ऑडियो सुना दोगे तो समझ जाएगा नहीं, तो उसको इस आचरण के साथ दिखाना पड़ेगा कि क्या मतलब इसका, है ना? जैसे अभी हम दिखाते हैं प्यार करने को, जैसे हम बोलते हैं बेटा हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, है ना? जब प्यार करते हो तो गाल दबाते हैं तो उसको दुखता ही है, तो प्यार करने का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, गाल दबाने से? नहीं, उसकी उसकी उसकी जो मतलब जो उसको चाहिए वो पूरा करने तो से। कहाँ पहचाने चाहिए, तो वो खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा। नहीं, न्याय का याचक आप पहचानती थी? बच्चे को तीन ही चीजें हैं वो तो बता रहे, उस समय सुन नहीं रहे आप। बच्चा क्या है तो न्याय का याचक, सत्य का, है ना, वक्ता और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, और तीनों में योग्य, ये बच्चे की परिभाषा है। आप बच्चा, आपका बच्चा क्या बेचारा, छोटा सा है, नाजुक सा, भोला सा, है ना, हरा पीला नीला सा, ऐसी परिभाषा है ना? तो बच्चे को प्यार का मतलब चिमटी समझ में आया, यही आया कि नहीं आया? आगे वह पिटाई कर दिया, आगे पिटाई कर दिया, पिटाई करने के बाद क्या होता है, सच्ची बात बता रहे हैं, पिटाई करने के बाद बच्चा थोड़ा दुखी हुआ, माँ भी दुखी हुई, बाप भी दुखी हुआ, माँ बाप ने आके समझाया, देखो बेटा तुम्हारे को प्यार करते हैं इसीलिए मारते हैं। अभी उसको समझ में नहीं आया, अभी तर्क देंगे दूसरा, देखो पड़ोसी के बच्चों को जाके मारते क्या? हाँ सोच रहे, हाँ सही में पड़ोसी बच्चे को तो नहीं मारते। तो इसका मतलब है कि प्यार करने का मतलब क्या, पहले चिमटी खोड़ो बाद में पिटाई, जिसको प्यार करते उसी को तो मारते हैं, संजू बहन से पूछो, सही है कि नहीं भाई? किसी को मार सकते क्या, वे भी जाके आजू बाजू वाले को मार सकते क्या, कैसे मारेंगे? तो ये हमको समझ में आता है। अब पूरी परिभाषा, भाषा तो प्यार की, और परिभाषा में क्या पहुंच गया, आचरण में क्या पहुंचा, चिमटी से पिटाई तक की यात्रा। इससे ज्यादा कुछ होता तो बता दो, बच्चे बुला रहे थे कट से गाल दबाया उसका, यार वो भी इंसान है यार। हाँ अब ऐसा है या नहीं, ऐसा है या नहीं है? हम चाहते थे क्या? नहीं। वो भी चाहता था क्या? नहीं। हुआ क्यों? क्योंकि चीजें ठीक से समझ में नहीं आई। हाँ जी भैया, ये नीचे वाले में जानकर फिर मानकर फिर पहचानना, ये मानकर लिखने की जरूरत थी क्या? मतलब क्योंकि जानकर के बाद मानकर क्यों लिखना पड़ा? जानने के साथ मानना होता ही है, माना मानने के बाद ही एग्जीक्यूशन होता है। जैसे अभी आप जानने के क्रम में हो, आप जानने का प्रयास कर रहे हो, ये जानने का प्रयास होता रहेगा और एक समय जाकर आप इस जाने हुए को मान लोगे, उस दिन के बाद आपके आचरण में आ जाएगा। तो जो कई सारे लोगों को लगता है कि हम तो ये सब जान गए है ना, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका आचरण नहीं आने का क्या मतलब हुआ? कि हमने उसको ठीक से माना नहीं है। जैसे आपको एक सूचना मिली कि परिचय शिविर होता है, आपने उसको सूचना एक प्रकार का जानना हुआ या नहीं हुआ, एक एक छोटा लेवल का आपने तुरंत उसको माना कि यार सब लोग कर रहे हैं, करना चाहिए, शायद ठीक ही होगा, मान के चले अपन। जानने के आधार पर कुछ माना, मानने के आधार पर फिर कुछ जाना, अभी ये उत्तरोत्तर विकास हो रहा है इसमें, ठीक। तो अब अपन अध्ययन शिविर में आ गए, अध्ययन शिविर में कुछ अपने को पकड़ में आता है, उसमें से निष्कर्ष बनता है। तो निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब है मानना। जैसे निष्कर्ष बनाते हैं, क्लोज करते हैं उसको, तो मानना हो जाता है। अभी क्या हो गया, विद्वानों के साथ बहुत झंझट है, वो जानते रहते हैं उसको जिंदगी भर, उसको क्लोज नहीं करते हैं, निष्कर्ष में नहीं ले जाते कि क्या हुआ कुल पकड़ में। हाँ, वो एग्जीक्यूशन मारने के बाद शुरू होता है, निष्कर्ष के बाद एग्जीक्यूशन के बीच की घड़ी कड़ी जो है मानना है। तो भ्रमित आदमी भी मान के चल रहा है, जाना नहीं है, तो पहचानने में गलती होती है। जागृति में हम जानकर मानते हैं तो पहचानने में गलती नहीं है। अब यहाँ पर जानकर माना तो ये सही ही पहचान होती है, अब गलती का स्कोप ही नहीं, इसीलिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कहा गया, अगर सही है तो गलती नहीं और गलती है तो सही नहीं। ये आप लोगों ने जो सुना होगा परिचय शिविर में डायलॉग, उसका मतलब ये हुआ कि यदि संबंध को हम मानते हैं, है ना, जैसे आप आई अभी, नहीं ये कौन है बाजू में, ये बेटा है, अच्छा लगता है आपको? हाँ, आपको मम्मी अच्छी लगती है? पूरे समय, पूरे समय सोच के बताना, चलो ठीक। तो आप इनको जानती हैं मानती हैं? क्या है बताओ, जानने में क्या जानती हो आप? अपनी मम्मी को जानते हो कि मानते हो? मानता, ये बहुत स्पष्ट, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप अभी जानते हो कि मानते हो? जानते नहीं है, जानते नहीं है, मानते हैं। क्या जानती है बताओ ना, एक चीज बताओ, माइक लाओ दीदी को। हाँ बताओ, जान के बताओ क्या जानती हो? उसके बारे में नहीं, उसको वो क्या चीज है वो बताओ, वो तो सबको पता चल गया। ऐसे एक्सरसाइज करना ठीक है ना, आपका भी इंटरटेनमेंट हो जाए थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, देखो कितना ध्यान देखना पड़ा मम्मी को कि क्या जानती हूँ उसके बारे में। अभी आप क्या जानती हैं, ये ठीक से होमवर्क कर। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज जानती हैं आप, इसको भिंडी पसंद है कि नहीं ये जानती हैं, है ना, ये ठीक से होमवर्क करता है नहीं करता, पहले लड़ाई करेगा पहले होमवर्क करेगा, ये जानती हैं आप। ये सब कुछ जानना नहीं है, सब मानना है आपका। आप ऐसा मानती हैं, ऐसा वो करता रहता, जैसा वो करता रहता आप मानती रहती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को हम कन्फ्यूजन में बनाए रखते हैं, ना आप इसको जानती हैं और ना ये आपको जानता है। अच्छा, और कोई भी ट्राई करना चाहे तो कर लो। पति साथ में आए क्या? चलो बच गए। तो अभी हालत यही है, हम मानते हैं हम जानते नहीं हैं, तो क्या हो गया? देखो वो पूछ रहे हैं मम्मी सही में नहीं जानती है मेरे को। तो क्वाइट सरप्राइज, कैसे कैसे हो सकता है भाई, उसको तो उम्र है, उसको तो अभी जानना है, तो वो तो जायज है कि मैं तो मानता हूँ अभी जानना शेष है। वो जाता है स्कूल इसीलिए कि मम्मी को जान पाए, लेकिन स्कूल में टीचर भी नहीं जानती है। करे क्या आदमी, कहाँ जाएगा अभी, है ना, दिक्कत तो है ही। तो वो जानना चाहता था माँ कौन है, पाप पिताजी कौन है, क्या होते हैं, भाई क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है, जिंदगी क्या है, इसमें सुख क्या है, ये सब जानना चाहता है कि जानना चाहता भाई बता, ये देखो। और आप क्या कर रही है बताओ, कहाँ लेके बैठी हुई इसको आप हैं? देखो आप जान नहीं पाए, मैं ज्यादा जानता हूँ उसको। भैया हाँ जी, फिर जानने के बाद पहचानना कैसे होगा? अब ये जानना फिर तो विचार में हुआ ना सारा, समझना हुआ ना, उस समझ के आधार पर आप इसको तुरंत इसको पहचान लिया एकदम तुरंत एकदम, ओ आ गया ये तो अपना ही वही है, उस समझ से पहचान लिया, तो पहचानने की क्रिया हो ही रही है कि ये बेटा है, ये दीदी है, ये भाई है, फिर से पहचानना हो रहा है। और आज इनकी क्या जरूरत है, हर समय ये डायनेमिक है, रिश्ते डायनेमिक्स में है, तो हर समय क्या जरूरत है, इस समय क्या जरूरत है, इस समय क्या जरूरत है, इस समय क्या जरूरत है, वो हर जरूरत को पहचानना बनता है। संबंध को संबंध में संबंधी को पहचान लिए, संबंधी को पहचानने के बाद उसकी आयु को पहचान लिए, आवश्यकता को पहचान लिए, क्या कह रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं, सबको पहचानते हैं फिर। और वो पहचानना पूरे जानने के साथ जुड़ा हुआ है ना, आपके लिए क्या है, उसको उसको क्या चाहिए, बढ़िया से अच्छी सी किताब, बढ़िया से खाने पीने को, बढ़िया कपड़े जूते ये चाहिए उसको, जबकि उसको वो नहीं चाहिए, वो बता रहा है कुछ और चाहिए जो आपको पता ही नहीं है। दिस इज अ सीरियस काइंड ऑफ मिसमैचिंग एंड दिस विल लीड टू व्हाट, एक समय के बाद आपके बीच में जो अभी इतनी बॉन्डिंग है, एक समय बाद नहीं रहेगी, क्योंकि जो उसको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप कितना भी दोगी जो कुछ आपके पास है वो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास कन्फ्यूजन है, उसको क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी उसको नहीं मिलेगी तो वो एक समय के बाद जो आज आपके चिपक के बैठा ना, ऐसे बैठने वाला नहीं है, ये पक्का मान लो, है ना, क्योंकि अगर उसकी जो जरूरत होगी उसको पूरा कर पाओगे तो आगे की बात बढ़ेगी, ठीक है ना। ये बात जानना मानना पहचाना ठीक हो गया, हाँ जानो कैसे, ये सब आए थे देखो जानने के लिए आए हैं, वही ठीक बात। प्रकृति में चार चीजें हैं, एक क्या है पदार्थ, एक है वनस्पति जगत, ठीक है, और एक है जीव, और एक है मानव। तो हवा के बारे में आप ज्यादा जानती हैं, मानव के बारे में ज्यादा जानती हैं, है ना, हवा के बारे में ज्यादा जानते हैं, पानी के बारे में ज्यादा जानते हैं या मानव के बारे में ज्यादा जानते हैं, कुत्ते के बारे में ज्यादा जानते हैं या मानव के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो अभी हम इनके बारे में ज्यादातर चीजें बहुत सारी जानते हैं, इसके बारे में हम जानते ही नहीं कुछ, और हम क्या हैं, हम मानव होकर मानव को नहीं जानते तो बच्चों कैसे जानेंगे, ठीक, क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन ही नहीं मिला ऐसा, आपके किसी क्लास में आपको पढ़ाया नहीं गया कि मानव क्या होता है, पढ़ाया कभी? तो ये तीनों को हम अच्छी तरह जानते हैं, इनको मानते नहीं, इनको जानते हैं, अच्छी तरह नहीं जानते, वो अपनी अभी तो इनके लिए इंट्रोडक्टरी बात हो रही है। अच्छा। आपके साथ तो बात सुबह हो ही चुकी है कि इन तीनों को भी जानने वाला मानव है यदि अपनी उपयोगिता को नहीं जानेगा तो इनको भी ठीक से इनकी उपयोगिता को नहीं जानता है। जानने वाला अपने को नहीं जानेगा तो जानने की चीज को कैसे जान लेगा, क्योंकि जानना कहाँ हो रहा है, स्वयं में हो रहा है ना। हाँ जी चलिए आगे बढ़ाते, ठीक है, तो क्या बात हो गई, बात समझ में आई, अभी ये हमको समझ में आ जाए कि पहचानना ठीक होना है, इस पर हम बात कर रहे थे, बिल्कुल भी रिलैक्स होकर हम इसको समझ सकते हैं, पहचानना ठीक करना, निर्वाह का कोई दबाव नहीं, एक क्या सो क्या लाख क्या, उससे अपना निर्वाह का कोई दबाव थोड़ी है। और यदि निर्वाह करना नहीं आया का मतलब है कि पहचानना ठीक नहीं है, तो हजार से क्या, हजार से भक्के हम सौ पे पहुंचे तो सौ से भी नहीं पाए, और सौ से निकल के दस पे आए, दस से भी नहीं पाए, और अब अभी तो हम अपने मियाँ बीबी को लेके भाग गए, और अब दोनों की नहीं पट रही, और अपन ने अपने खून से औलादें पैदा करी, आगे चल के उनसे भी नहीं पटने वाली, कारण क्या है, पहचानना ही ठीक नहीं हो रहा है। पहचान ठीक हो जाएगी तो आदमी से घबराना बंद, संजू जी सही बात है ना, संजू जी जब किचन में जाती है तो उसके चेहरे के रौनक एकदम गायब, चार आदमी पांच आदमी छह आदमी पता नहीं क्या होगा आज, ऐसा नहीं है, ठीक है ठीक है, ये समझ में आया, चलिए और आगे कोई बात बताइए। न्याय इतना ही भैया, न्याय छोटी चीज है। ठीक ठीक पहचानना ही न्याय है महाराज, संबंध की पहचान। कठिन होगा तो न्याय कैसे होता है ये बताओ, न्याय कठिन होगा कि अन्याय कठिन होगा? न्याय कठिन होगा कि अन्याय कठिन होता है? आप न्याय में दुखी होते हो कि अन्याय में? कठिन क्या लगता है, दुख कठिन लगता है कि सुख कठिन लगता है? सुख कठिन लगता है कि दुख? कोई आपके साथ अन्याय करे वो आपके लिए कठिन है झेलना, कोई आपके साथ न्याय करे वो है कठिन झेलना, कोई इनजस्टिस आपके साथ करे वो कठिन है या जस्टिस करे वो कठिन है? है ना? चलिए कहाँ पहुंची गाड़ी जी, कोई प्रश्न? एक प्रश्न है भैया। बहुत बढ़िया। अगर अल्टीमेटली पहचानना मानव के स्वरूप में ही है, हाँ जी, तो फिर इतने संबंध को कैटेगराइज करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि सभी संबंध पूर्णता के अर्थ में ही हैं। जी सर, कैटेगराइज करने की बात नहीं है, केवल व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप अलग अलग होगा इसलिए ना। फिर मानव की एक स्थिति अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, तो उनको अगर सात तरह के संबंध में हम देखने जाते हैं तो एक प्रकार का रेफरेंस के साथ जुड़ी हुई बात है। जैसे अभी हमने तीन प्रकार से संबंध देखे, अभी तीन प्रकार से देखे, अभी सात तरह के से देखेंगे। तीन प्रकार से कैसे देखेंगे हम? दोनों समझने वाले एक तरह का संबंध, एक समझ गया और एक नहीं अभी समझने वाला उस तरह का संबंध, दोनों समझ गया उस तरह का संबंध, ये तीन टाइप के हो गए। इसी प्रकार से अब शरीर को ध्यान में रखकर देखेंगे तो सात तरह के संबंध अपने को दिखाई देते हैं, माता पिता बच्चे, वो सातों तरह के संबंध अपने को दिखाई देते हैं। इन सातों का ऑब्जेक्टिव कुल मिला के एक ही है, व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी। इस प्रकार से ये बहुत ही नेचुरल सा प्रसन्नतापूर्वक जीने का कार्यक्रम महाराज। अपन क्या है, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके बैठे, ये पूरी मानव परंपरा में इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, हमको लगा हर एक आदमी को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, अलग अलग स्केल्स, अलग अलग तरीके के मुखौटे, अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस, तो उसी को हम कहते हैं सर्कस हो गया, है ना। उसमें कोई कोई कोई अंदर से एक यूनिफॉर्म कोई ऐसी चीज़ ही पकड़ में नहीं आई जिसको पकड़ के हम सब जगह आराम से हम अपना काम करें यार, और वो सबको सूट करें, वो वाली बात ही नहीं बन पाई। तो इस प्रकार से अगर देखने जाएंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना, तो उस मानव सहज मौलिक आचरण की हम पहचान करना चाहते हैं, है ना। और मानव को ठीक ठीक पहचानने जाते हैं तो निर्वाह करने का काम आसानी से, पहचानने में ही कमी है, केवल और केवल शिक्षा विधि से पहचानना ठीक हो जाए तो निर्वाह करना एकदम सरल है, आसान है। ये मेरा आप लोगों को आश्वासन है, इसको पहले अच्छे से बिठाइए। मैं देखता हूँ निर्वाह को लेकर काफ़ी तनाव, डरे डरे घूम रहे, और डर के हमसे ठीक होता है गलती होती है? आप बताओ, डर में गलती करते हैं ठीक करते हैं? गलती करते हैं। तो पहचानना ठीक हो जाए, पहचान ठीक होने का मतलब मानव एक्चुअली क्या है वो समझ में आ जाए, उसके आधार पर निर्वाह क्या करना है वो तो नेचुरल है, सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है? हम क्या सोच रहे हैं कि निर्वाह बड़ा कॉशियसली करना पड़ेगा, है ना, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह ही नहीं रहे हैं आपसे, कभी भी नहीं कहा। निर्वाह खाली आपकी पहचान का प्रमाण है, इसलिए किसी भी कोई भी बच्चे को आप पढ़ाने जाते हो, अभी कहाँ थे तीर से आप, है ना, तो किसी बच्चे को हम पढ़ाने जाते हैं तो वो किस प्रकार से निर्वाह कर रहा है उस पर अपने को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसका प्रमाण है कि कितना पहचान पा रहा है। जब भी हम उसके निर्वाह पर हम कोई आपत्ति करते हैं तो एक प्रकार का दबाव क्रिएट करते हैं, उससे पहचानना ठीक होता है ऐसा नहीं है। तो पहचान ठीक कराना कुल मिला के व्यवहार की बात बनी। अब व्यवहार को अगर यहाँ देखेंगे तो दो आदमी के बीच में व्यवहार का क्या मतलब है? शिक्षा ही व्यवहार है तो उसका मतलब क्या है? उसका इतना मतलब है कि ठीक ठीक उसको पहचान कैसे हो जाए, ठीक ठीक पहचानेगा वो ठीक ठीक करेगा। तो भैया फिर एक बार मानव करके पहचान ही लिया, हाँ, तो फिर तो संबंध का निर्वाह तो अपने आप हो गया, होने ही वाला है। बिल्कुल भैया, संबंध तो की पहचान, मानव मानव जात अविभाज्य वो पहचानना है ना। मानव पहचाना लेकिन मेरे से नहीं जुड़ा आप, तो क्या पहचाना? क्योंकि मानव में ही व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र है, तो आप हमारा प्रतिबिंब नहीं हो एक प्रकार देखा जाए तो, हमारी चाहत के साथ जुड़े हुए हो, तो तो मानव को पहचानने का मतलब हुआ कि मानव के साथ संबंध की पहचान हो जाना चाहिए। मानव का अध्ययन होना, सही शब्द बोलेंगे तो क्या हो रहा है, मानव का अध्ययन हुआ, संबंध की पहचान हो जाए, जहाँ पर भी जीने जाते हैं संबंध की पहचान कर पा रहे हैं। तो पहचान का मतलब यह संबंध की पहचान, संबंध की पहचान, मानव की पहचान नहीं, मानव का अध्ययन, ठीक मानव का अध्ययन और संबंध की पहचान, थोड़ा इसको अगर टर्म्स ठीक रखें तो यही है। या यूं कह लें कि आपको ठीक ठीक पहचानना मतलब संबंध के रूप में पहचानना पड़ेगा ना, आप हमारे भाई हैं तो भाई का क्या मतलब है, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य, क्या एक मानव में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, है ना, उपयोगिताओं को किस प्रकार देखा जाए, मेरी उपयोगिता अलग और आपकी अलग अलग थोड़ी हो सकती है। तो उस प्रकार से समानता के साथ संबंध को पहचानना, मानव के अध्ययन के पूर्वक मानव के साथ संबंध को पहचानना, प्रकृति के अध्ययन के साथ प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना, ये दोनों संबंध की पहचान ठीक होगी, निर्वाह अपने आप ठीक कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? हाँ जी भाई, इधर कुछ शांति एकदम खामोश, माइक दीजिए, माइक माइक। हाँ जी, नहीं नहीं ये माइक इधर का ही उधर पहुंच रहा है। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? तो भैया जब तक समाधानित नहीं होते तब तक बाकी सारे लोगों के साथ समझने वाले, इसी अर्थ में संबंध को पहचानना होगा। बिल्कुल, उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं होता है ना, उसमें ग्रेडियंट क्या, तो फंस गए, वो किसी दिन आपसे आगे दिखेगा, कोई दिन आपसे नीचे दिखेगा, जब आपसे दिखेगा तो आप में कुछ होगा उल्टा पुल्टा, और कोई दिन आपसे नीचे दिखेगा तो उस दिन आप में कुछ और उल्टा पुल्टा। तो इस प्रकार से बनने नहीं, तीन स्टेजेस में अपने को लेके चलने की बात है। जब अपने छह जो श्रेष्ठता है ये, उसमें जब देखे तो वेरिएशन तो दिखता ही है, मतलब मूल्यांकन तो होता ही रहता है परस्पर, मूल्यांकन तो हो गई। समानता को स्वीकारना संबंध की पहचान, समानता की स्वीकृति के साथ संबंध की पहचान पूर्वक मूल्यांकन की बात करें। फंडामेंटली जैसे मान लीजिए नागराज जी के साथ ही हम अध्ययन कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें अगर हम समानता के बिंदु को पहचानते नहीं है तो हम अध्ययन ही नहीं कर पाते। तो वहाँ तो कैसे समानता हो सकती है, मतलब वो तो समझाने वाले हैं, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो समझ सकते तो हम क्यों नहीं समझ सकते। ठीक, जो चीज उनको समझ में आ सकती है वो हमको क्यों नहीं आ सकती, ये तो बताओ, ये बेसिक समानता। इस समानता के आधार पर संबंध की पहचान होगी, नहीं तो नहीं हो सकती, नहीं तो हम तो कुछ का कुछ माने रह जाएंगे, है ना, वो हमेशा बोलते रहेंगे मैं सामान्य आदमी हूँ, हम उनको पता नहीं कुछ और मानते रहेंगे, है ना, उस प्रकार से वो ब्रिज ही नहीं बनने वाला है। हम जब यदि समानता की जगह पर खड़े नहीं होंगे तो हम वो समझ को कैसे लेंगे, आप ये बताओ ना। ठीक, तो ये उस प्रकार से नहीं है कि वो जो हमने ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी वो हायर डिग्रेडेंट और ये इससे नहीं चलता है, ये बेसिक हर मानव में कुछ समानता है, मानव मानव जाति अविभाज्य की बात कर रहे हैं, एक आदमी जो समझ सकता है, धरती का हर आदमी समझ सकता है, इस बात को पहले अपने में ठीक ठीक बिठाने की आवश्यकता है। ये ध्रुवीकृत होना जरूरी है, इससे संबंध की पहचान हो रही है। एक आदमी साइकिल चलाए, हम सभी चला सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, जरूरत है तो किस बात की, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अगर ये साहस ही नहीं आएगा नहीं तो साहस कैसे लाओगे, आप कहाँ से लाओगे। ठीक, तो भैया एक तो जहाँ स्पष्ट पहचान हो जाती है कि समझाने वाला है और मैं समझने वाला हूँ, वहाँ तो समानता से शुरू किया और फिर जहाँ समझ रहा है वहाँ समझने वाली प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अब दूसरा जो डोमेन आता है जहाँ पर जो लगता है कि कुछ लोग अपने से ज़्यादा समझदार है, कुछ लोग समझने में कम है, ऐसा मूल्यांकन होता रहता है, वो उसको सटीक कराओ, उनसे डिक्लेयर कराओ। ऐसे तो कैसे करा है, मतलब जो परस्पर मूल्यांकन होता है वहाँ ऐसा लगता रहता है, तो वो अपने अनुमान को सटीक कराओ, उनसे पूछो कि भाई समझ हो गए क्या, वो तो बोल रहे नहीं हुए और आप माने रहते हो तो भी नहीं चलेगा। तो डिक्लेरेशन की विधि बाबा जी दिए हैं, डिक्लेयर करेगा आदमी कि हम समझ गए, तो आप उस प्रकार से आप अनुमान करिए। ठीक, मान लेते हैं कोई एक थोड़ा ज़्यादा समझ गया, कम समझ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, जब तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ तब तक आप ध्यान आकर्षण कर ही नहीं सकते, आपका खुद का भी नहीं हो पाएगा कि आप इससे भी कुछ सुन लेते हैं भाई, तब तक क्या हो रहा है, तब तक आप सहयोगी हैं, उसको कुछ बात समझ में आ गई, अभी तो वो आपको समझा जा रहा है देखो ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हैं, यहीं पर हॉल में बैठे बैठे लोग करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं ये करें ये नहीं करें ऐसा करें वैसा करें, तो वो चलता रहता है। तो हम कोई भी चीज़ों को कोई टुकड़ा करने के लिए नहीं समझ रहे हैं, जुड़ने के लिए समझ रहे हैं। तो एक समानता दिखने के बाद अगली समानता के लिए हम जुड़ जाते हैं, इसको पकड़ो। एक समानता को देखने के बाद अगली असमानता को नहीं देखना है, अगली और अग्रिम पायदान पर समानता को कैसे देखें वहाँ पर पकड़ने की बात है। तो एक समानता, एक मानव आप, एक समानता मैं, एक मानव हमारे में एक समानता हो गई, अगली बात क्या है भाई, इसको कुछ समझ में आया इसको नहीं आया, तो अगला क्या करना है समझ लेते हैं। चलो तो हर बार एक समानता को पकड़ के अगली और समानता को पकड़ना है। अभी हम क्या गड़बड़ करते हैं, एक समानता को पकड़ लेते कभी तो अगली असमानता पकड़ लेते हैं। तो हम काय के लिए प्रयास करें, अगली असमानता के लिए प्रयास करें या अगले समानता के लिए प्रयास करें? ये दूध निकाल लेते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते, तो चलो इसके लिए काम करते हैं। नहीं ये तो दूध निकालते हैं, हम तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो किचन में जा सकते हैं, हम तो किचन में जा ही नहीं सकते हैं, है ना, ये तो इतनी देर बैठ के सुन सकते हैं, हम तो सुन ही नहीं सकते हैं, हमको तो नींद आ जाती है। तो ये बात बन गई, तो वो डिग्री अपन ने वहां से एक वो बना लिया, है ना। तो एक समानता को पकड़कर अग्रिम समानता को पकड़ना ये एक विधि है, उसमें अपने को लगने की बात। भैया इसी से संबंधित एक आगे जोश भैया क्या है, इसी के हिमांशु भैया ने जो बात की है, तो समानता असमानता पसंद नापसंद से जब रिलेट होती है, जैसे मान के चलिए कि किचन का काम है, तो एक पुरानी मान्यता बनी हुई है कि लड़के लोग किचन में काम नहीं करते हैं, लड़कियां करती है, तो मतलब ये जब हम एक तरह से साहस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, देखिए प्रिय अप्रिय में रहेंगे तो कोई अभी अगली समानता पकड़ेंगे नहीं, तो एक समानता से अगली समानता क्या है, दूसरे शब्द में प्रिय है कि न्याय है, ये न्याय का क्रम है, ठीक। तो हम कैसे मानव जाति तक इस समानता के क्रम में खड़े हो जाएं, ये न्याय का कार्यक्रम महाराज। मतलब जिसको हम डेंजर जोन समझ रहे वही सुख का रास्ता है, कह सकते हैं ये सभी। डेंजर जोन कब हो रहा है, जब असमानता देख रहे हैं तो डेंजर जोन हो रहा है। नहीं हाँ वही मतलब हमारी जो पुरानी मान्यता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो पुरानी मान्यता है उन्हीं को खोलने से हम वो नहीं करें, उसके पीछे जाओगे तो समानता से असमानता की तरफ गए डेंजर जोन में चले गए, समानता से अग्रिम समानता की ओर जाएंगे तो न्याय के जोन में चले गए। हाँ मतलब समानता है के लिए थोड़ा सा और आगे के स्तर जाना पड़ेगा। और आगे समानता क्या, और आगे क्या, जैसे आप परिचय शिविर में आए समानता हो गई, आगे और समानता क्या, वहाँ खत्म कर दें, और अग्रिम समानता क्या है, और अग्रिम समानता क्या है, इस प्रकार से अग्रिम गति को पकड़े रहना। हेलो नहीं तो इसमें एक जो विरोधाभास आता है, हाँ बताइए, हम तो जा रहे हैं उस यात्रा पे, हाँ, पर हमारे साथ जो लोग हैं तो वो अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उसका कैसे, वो भी तो असमानता हो गई है। तो ये आपके अंदर असमानता हो रही है, और वो तो ये सोच रहे घूम फिर के अभी यहीं आने वाला वापस और आपको इतना ज्ञान होने के बाद आपके अंदर आ रहा है कि ये तो असमानता हो गई, तो मतलब ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए क्या ये बात? तो भाई समानता से समानता की ओर जाने की बात, ठीक है ना, हो सकता है वो ज़्यादा समानता महसूस करते हैं कि कोई बात नहीं थोड़े दिन दौड़ लेंगे वापस, तो ये कितनी बार देखा उठापटक करके देख लिया घूम फिर के यहीं आने वाले चाय की दुकान पे है ना, तो उनको समानता है। ठीक है भैया, हाँ जी और कोई बात भैया? ये इधर पे जीव चेतना में कल्पनाशीलता देकर मतलब अस्तित्व ने इतना रिस्क क्यों लिया? गलती गलती कर दिया। नहीं जब पूर्ण है अस्तित्व तो एक ऑप्शन दिया कि वो डैमेज होगा भी तो ठीक हो जाएगा। हाँ डैमेज होगा मतलब नहीं है, देखो गठन पूर्ण परमाणु विकास क्रम में आया, स्वतंत्र होने की अभिव्यक्ति, मानव क्या चीज है, प्रकृति में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। तो टेक्निकली मतलब तत्व के रूप में जो परमाणु है वो एक स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अब स्वतंत्र होने से कुछ पीछे का ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे जो था अणु बंधन भार बंधन था वो इच्छा बंधन विचार बंधन आशा बंधन में आया है ना, उसी का नाम कल्पनाशीलता हो गया। कल्पनाशीलता की तृप्ति चाहिए अब कुल मिला के ये बात है, तो अग्रिम विकास की बात हो रही है, थोड़ी नहीं गलती हो गई कोई, ये गलती थोड़ी हो गई, तो ये इसके आगे का कुछ होने की बात है, जो हो गया उससे आगे होने का है। अगर मान लीजिए आप में कल्पनाशीलता नहीं होती तो या तो आप जानवर होते, तो जीवों में इतना विकास हुआ काहे के लिए कि मानव आए, तो फाइनली तो वापस मानव आना ही था, आप नहीं आते आप जानवर रह जाते, इतने होता ना, तो वो तो नहीं चलता है ना, वो तो बनेगा नहीं बात। और मान लीजिए आप में कल्पनाशीलता नहीं हो, संवेदनशीलता भी नहीं, तो आप मशीन हो गए, ठीक, तो मशीन तो पहले से ही है, जितने जड़ परमाणु सब मशीन ही है, तो ये सब मशीन जो है वो तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम उससे विकसित हैं। अब क्या है उसके बाद, आगे की बात करो कि पीछे की बात करें, तो इसमें कोई रिस्क पर खेल गया ऐसा कुछ नहीं है। एक धरती पर रिस्क होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो, ये पूरे अस्तित्व का नियम है, अस्तित्व में अस्तित्व सअस्तित्व रूप में मानव को प्रकट किया हुआ है ना, तो उस क्रम में हो रहा है, इसमें गलती कुछ नहीं हो रही है। तो आदमी का भ्रमित रहना भी एक डिजाइन में ही है ना जी। हाँ भैया, मूल्यांकन की बात चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हमेशा बोलते हैं कि स्वयं के लिए मूल्यांकन टाइट करना है और दूसरे का ढीला करना है, तो इसमें बार बार स्वयं मतलब सही कितना कर रहा है उस पर ध्यान जाता है, लेकिन दूसरा गलत कर रहा है उस पर भी बहुत ध्यान जाता है, तो वो दूसरे का ढीला करना है मतलब कैसे कितना करना है? देखो, दूसरे के बारे में हम अनुमान ही करते हैं, है ना, कोई विधि नहीं है कि दूसरे के बारे में आप मतलब वो हाँ सटीक करो। अपने बारे में सटीक होने से दूसरे के बारे में सटीकता की संभावना बढ़ जाती है, तो ढीले का मतलब इतना हो गया कि आपको लगता है कि आपको जितना टाइट होना टाइम से इससे उसे आप अपने लिए करो ना, है ना। दूसरे का मूल्यांकन करने क्या पता उसके पीठ में दर्द ही हो, क्या पता मन में दर्द हो तो पीठ में हो रहा हो, तो दो तरह के दर्द होंगे, मन में होगा तो पीठ में होगा, पीठ में होगा तो मन में होगा। तो ये समझ में आ जाए कि अपने बारे में हम अधिक स्पष्टता से कह सकते हैं ना, दूसरे के बारे में अनुमान ही करते हैं, तो दूसरे के बारे में अनुमान करो तो उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई जब करने जाते हैं वो बोलता है पीठ में दर्द है तो आप मानते नहीं, झूठ बोल रहे हैं तो हैं हाँ, अब क्या हो गया उसके बाद, फिर आप मुंह खा के लौट के घर आते हो, आगे बातचीत ही नहीं हो सकती, आपके बात करने का मन ही नहीं करेगा, उसको पता लगेगा कि आप मान ही नहीं रहे उसके बाद, तो वो भी क्यों बात करेगा, अब संवाद नहीं हो सकता है आपके बीच, संवाद नहीं हो तो रोक देना पड़े उसको। तो दूसरे ने जो कहा उसको उतना ही मानना चाहिए, पेट में दर्द है बढ़िया बढ़िया आराम कर लो हम कर देंगे कुछ, है ना, लेकिन हमारे को तुरंत दिक्कत हो, अच्छा हम कैसे कर लें अकेले, है ना, इतनी तो बात है, इतने तो संकट, और संकट क्या है भाई, अकेले से अकेले के बराबर होगा तो कौन आपसे उम्मीद करेगा कि आप सभी रोटी आप ही छाप दोगे, लेकिन यदि थोड़ी देर रुकना पड़ गया किचन में और कोई नहीं आया, हाय रे हाय, तमाम काले काले बादल जो है ना घिर घिर के आते हैं और इतना महासंकट में हमको घेर लेते हैं कि पूछो ही मत कि आज तो फंसे अपन, और कोई आनंद चाहता है, आप सब है ना कहीं ना कहीं जानबूझ के टाइम देख रहे होंगे और आनंद चाहते होंगे, वो कहानी में सुनाते हैं, और रात में दीदी सो रही थी उसकी आई, तो वो छोटी सी कहानी लेकिन पूरी बात अपने को बता रही है। तो ये चीज़ें अपने को ठीक से समझना है कि मानव का ठीक ठीक अध्ययन होगा, और मानव का ठीक ठीक अध्ययन होने से ही संबंध की ठीक ठीक पहचान होती है। तो क्या भैया इसका पूरा जान दो भैया। हाँ जी, इसका अभ्यास करने से ठीक होगा, अध्ययन करने से, अनुमान मतलब अनुमान ठीक करना है इसका, हम पहले अध्ययन अपनी ठीक ठीक पहचान करो, आप कैसा करते हो, आप अपना ठीक से एनालाइज तो करो, और एनालाइज कैसे करना है वो स्मरण पूर्वक जो जो भी कुछ कहा गया जा रहा है सही के प्रस्ताव के अर्थ में, नहीं तो कल्पना को कल्पना में लगाने से नहीं होने वाला है ना, तो सही के प्रस्ताव के रोशनी में आप अपने को अपने पे ऑब्जर्वेशन लाओ, उससे कोई निष्कर्ष आप में तैयार होंगे आप मानव के लिए, है ना, और वो अपने लिए निरीक्षण का आधार बना, दूसरे के लिए अनुमान का आधार बनेगा, और उस अनुमान को सटीक करा लो, वेरीफाई करा लो, हो सकता है उसमें कुछ का कुछ निकल आए, जनरली यहाँ अपन देख रहे हैं ऐसे होता है कि अपन कुछ अनुमान कर रहे थे उसने बताया नहीं, देखने बात करने से पता लगा कुछ और निकला, है ना, ये ठीक है ना। अच्छा भैया, हाँ जी, मतलब इसी कड़ी में मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि सामने वाला बता रहा पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या दिल में दर्द है, अब हम एक तो बहस करते हैं शायद, तो बहस नहीं करके और कन्विंस कर हो जाए क्या, मतलब ये तरीका है क्या? देखो टोटके से काम चलेगा नहीं, अभी टोटका हो गया कि बहस मत करो, ये तो टोटका हो गया। हम तो कह रहे हैं डायनेमिक है, मतलब हर क्षण आपको ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि यदि पेट में दर्द है तो किन कारण से, सच में पेट में गड़बड़ है या दिल में दर्द है इसलिए पेट में दर्द है, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। कई बार दीदी पेट में दर्द होता है, कई बार दिल में होता है कि नहीं होता है, तो दिल में होता है तो पूरे शरीर में होता रहता है, अब क्या करेगा आदमी। भैया इसी को कह रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है, रोटी काहे के लिए खा रहे हैं आप, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए, उसका मतलब क्या है, वो तो यहाँ लिखा है बोर्ड में, है ना, उसका मतलब उसका मतलब ये है कि हम समझने के लिए जिंदा हैं, है ना, समझना जीना और समझाना कुल मिला के कार्यक्रम है, फंडामेंटली हमारा कार्यक्रम ये है। हम क्या सोचते हैं एक बार समझ देना कहानी खत्म करो, आप काम करो, चलो चलो लोगों काम पे, अब ये बात समझ में, स्पॉन्टेनियस उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। हाँ डायनेमिक है, मतलब हर क्षण उसको आपको देखना पड़ेगा, ये संबंध एकदम लाइव चीज है। पर उस समय याद नहीं आती ना सब चीजें, वही तो लाइव याद क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने इतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं दिया है, आज चर्चा हो रही तो इंपॉर्टेंस थोड़ी देर भूल जाएंगे इसको, तो इंपॉर्टेंस अगर बना रहेगा, क्योंकि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल पा रही, तो दिक्कतें समझ में आएगी आएंगी अपने को। आवश्यकता के आधार पर ध्यान देता है, ध्यान आपका है ही, केवल आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है, आवश्यकता पहचान में आएगी तो ध्यान बना ही रहता है। भैया जैसे जी आप ये पूरा खुद का खुद को पहचानना स्वयं का अध्ययन पे आ गया बात, हाँ, लेकिन ये प्रवृत्ति में है कि खुद का अध्ययन के साथ साथ दूसरे का भी कुछ कुछ होता रहता है, वो क्या है, वो अध्ययन है क्या है वही ना, उसको सेट करने की जरूरत है। स्वयं में जितना अध्ययन हुआ रहता है, जो जो चीजें ठीक से पकड़ में आई उसको वेरीफाई करा सकते हैं, अपने में जो कुछ पकड़ में आया वो दीदी को वेरीफाई करा दो, उसको सदुपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ अनुमान हो रहा है तो आप उनसे क्रॉस वेरीफाई करा लो। तो अगर ऐसा करोगे तो कल दो चार दिन में संबंध ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कोई मुद्दा है इसमें, इसको पूरा कर लें कि कितना समय हो गया, 9:30 हो गया, माइक में बोलो, माइक में बोलो। हम अपने को देख के तो अनुमान लगाते हैं कि कल मेरे को काम पे नहीं जाना था तो मैंने बोला कि ना पेट में दर्द है, exactly. तो आज यदि वो काम पे नहीं आ रहा है, हो सकता है। तो उसके भी वही वाला पेट में दर्द जो मेरे वाला है ना। और अगर आपके सच में पेट में दर्द होता है तो आपको पता लगता है उसके पेट में दर्द हो ही सकता है, तो दूसरे के बारे में हम जो अनुमान कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, तो आपने को तो टाइट करके ठीक कर लो पहले एक बार, तो दूसरे का अनुमान करते रहे ना बाद में, जल्दी क्या रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इतना ही है, ठीक है। चलिए सभा समाप्त करें, कोई किसी को कुछ कहना है, ठीक रहा नहीं रहा कैसा रहा और क्या उसमें जोड़ा जाए घटाया जाए, बहुत बढ़िया जोरदार, आप लोग ले ताली सबके लिए।